Discovery Good Like Alex Ovics, álljen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig, ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na! Podcast! Üdvözlégy, kedves hallgató! És gondolkoztam, hogy nézőt is mondjak-e, mert hogy tök jó az intro, mindig rácsodálkozok. És hát tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy elszúrtam az elején, mivel hogy 89-es adás címet írtam be, úgyhogy aki esetleg azóta nem frissített, azzal közlöm, hogy 84. adás. És hát ez nem ugyanaz. Hát nem, igen, kicsit előre ugrottam, de hát itt van velem Good Like, Lali, Alex. Hello! És Balázs. Hello! Láthatjátok a változást, azok, akik látok, tudod, mint az ilyen ez a képen, tehát akik jól látok. Szóval láthatjátok a bélyeg képen, hogy valami változás történt, ugyanis Balázs kellő mennyiségű magyar forintot utalta a Podcast közös bankszámlájára, ezért végleg benyalta magát Marci után másodikként a műsorba. Úgyhogy ezentúl ő is ott lesz, viszont Ryan hát egyelőre fölkerült a Podcast felirat mellé, úgyhogy keressük őt még. Ő mindig jön. Ő hol van, hol nincs. Indexre került. Indexre került, ő egyébként jön, sőt most is itt van. Csak realizálni még nem tudtuk ezt a tényt. És igen, tehát, tudjuk, mint nagyon halk. Tehát, mint a múltkori Geekboxos adásban kiderült, Ryan nem ugyanabban a csillagrendszerben van, mint mi. Ezáltal igen. Ő nem tudott jönni most ebbe az adásba, sőt, ha akart is jönni, már rég felrobbant az a nap, és a viszontlátása, egy fekete lyuk van az egész helyet. Ezért Ryan ezért nem jön. Pedig szívesen jönne egyébként, csak valahogy nem sikerült neki ez a történet most. Csak van ted, hogyha valaki megtalálja, akkor kérem adja le a portán. Igen. Mi a helyzet, srácok? Meséljetek, kivel mi történt a héten? Most gondolkodtam, hogy egy ilyen kicsit ilyen unortodox kezdéssel indítok. Meséljetek, mielőtt a témákba belevágnánk. A itt akartam kérdezni, hogy közben Good Like meghalt? Tehát, hogy... Igen. Milyen volt a hetem? Hát, fárasztó eddig. Bár még csak kedv van. De eddig nagyon fárasztó. Tegnap egész nap itthon voltam. Mert nem mentem be a suliba végül is, mert így fel kellett 9-kor. Igen, és aztán rájöttem, hogy még mindig bronz 1-be vagyok, szóval most már innen elkezdenem kijönnem. Nem, bronz 2 voltam akkor talán, még innen elkezdenem kijönnem. Aztán ráírtam a kedves duo partnerre, hogy igazából mit csinálsz. Hát, hogy suliba van 10:30-ig, na mondom, akkor onnantól kezdve ugye tudod, hogy a program az, hogy kijussunk silverből, majd 10 bronzból. Azóta jelzem bronz 1 promó, és az első vinem már megvan, szóval silver 5-ben úton vagyok, vagy hogy. Szóval szeretném kapni a tapsot. Én nagyon köszönöm. Örülök neki, hogy végül is az élet célodat el sikerül lassan érned. Nem, egyébként viccet félretéve, amellett, hogy nem volt nyilván vicces, a reakciókból legalábbis ezt szűrtem le, hogy legalábbis Marci biztos nem rögött rajta, hogy kicsit úgy kezdted ezt a történetmesélést, ezt az élménybeszámolót, hogy így hideg volt, tél volt, unalom volt, igen, tehát hogy ugye ez a teljes téli hangulat, hogy egyből eszembe jutott az Idétlen időkig filmnek az a része, amikor megkérdezik már, ugye sokadszorra hal meg, és sokadszorra kezdődik újra a nap, és már rájön, hogy még megölni se tudja magát, és nincsen kiút ebből az ismétlődésből, és akkor ugye mondja, hogy igen, és akkor kérdezzük meg riporterünket, tudod, és ez már századszorra ugyanaz, mit mondott a mormota, milyen idő lesz, és akkor így mit várhatunk, milyen hosszú lesz a tél, mert ugye ez a lényeg ennek a mormotás hülyeségnek, és a fickó Peter Alpen Péter Árpád, igen, így a hang, vagy mi ez a mikrofont így megfogja, és ilyen irgalmatlan fapofával hosszú tél lesz. Vége láthatatlan, soha véget nem érő, kegyetlen tél, tudod, és ilyen... Már-már Tarbél a film hosszú sebb tél. Már-már Tarbél a hosszú, igen, és akkor így mindenki ugye egy stúdióba lemerevedve, rá, ez a botox mosoly rágyógyulva, és akkor így köszönjük szépen, hogy bejelentkeztél, tudod, és így átadja a mikrofon. Egy kicsit, Marci, ez a hangulatom volt, hogy mintha így indítottál volna neki. Hasonló is volt a hangulat. Kevés ennél hosszabb hasonlatot hallgattam végig az elmúlt 17 évben, de... Azt hittem azt mondani, az elmúlt 17 percben, tehát hogy... Igen, de bevallom, megérte, jó volt, készültél rá, ha éreztem, hallgat. Igen, és megemelkedett a fal, Marci. A fal az még sajnos nem. Induljon a fal! Jaj, de utáltam a régen ezeket a műsorokat. Viszont az egyébként milyen műsorba indult a fal? Hát a Balázsóba indult a fal. Igen, a Balázsóba indult a fal, és utána az induljon a falban is, vagy kalandra fal, vagy valami ilyesmi. Bocs, hogy ilyen eposzokat. Nem, amúgy a Sebestyén Balázs meg a Vadon János csinálta, vagy olyan, hogy csinálta, és ők... Az a három epizódot megért, csodálatos... Nem, az más, nem, egy olyan műsor volt, esküszöm szórakoztató volt, hogy ilyen mindenféle fogyatálkos celebeket raktak egy ilyen medence elé, hát azt csak nem mondhatom ki egy podcastban, hogy fogyatékos, szóval, hogy, és ki mondtam? Ki nem mond? Ki nem mond, hogy fogyatékos? Ki nem mond, hogy fogyatékos? Nem mondom ki, hogy fogyatékos, ahogy egy medence elé raktak egy ilyen, amit festettek egy ilyen vonalat, ráálltak a celebek, és akkor ilyen messziről elkezdett indulni egy fal, amiből ki volt vágva egy valamilyen forma, hogy az ember mit felrakja a két kezét, vagy vigyázban áll, meg ilyenek, és akkor mindenféle formákat le kellett vágni, ha azt teljesítetted, akkor nem ütött el a fal, ha meg nem, akkor meg belelökött a medencébe, és így hát ez tényleg baromi jól hangzik. De azon gondolkozom, nem, hogy ebbe a játékban azért mennyi esélyem lett volna. Hát nem sok. Nem, az volt, az egész műsort egyébként az vitt el, ahogy vezették azt a műsort, szóval... Igen, induljon a Balázs! És akkor a fala így elkezdett rohanni. Igen. Ez ijesztő volt. Nem az volt, mindegy, nem mesélek soha semmit. Na és Alex, neked milyen volt a heted mesél? Zseniális volt, tehát... Ilyen. Annyira lendületesen bekezdtünk. Igen, tehát beteg voltam már egy hete, érted? És akkor kérdezték Geekbox Live alatt, hogy hát úgy érzem, hogy Alexnak semmi kedve nem volt ehhez. Nem mondod! Tudod, ott ültem a végén. Nem mondod, tényleg? Tehát, hogy... Ja, tehát nem, most is még nemrég értem haza, és esek össze gyakorlatilag, és akkor Alex, podcast van! Nem akarom! De nem, aztán itt vagyok. Volt. Jó, nem így volt, hanem úgy volt, hogy Balázs felhívott, hogy itt vagyok a trafikban, kések, de kb. Így. Tehát, hogy mikor közben lőtték volna, tehát, hogy... Jó, hát megszoktam, hogy gyorsan kell elmondani. Igen, és akkor csak üvöltöttek, cover me, tudod? Igen, és akkor ment alatt, tudod, a psss, cover me, psss, tudod, hát... Drónok lemkedtek, kirúgott arra. Igen, és... Ugye trafik, jó, már elmondom, nem vágok bele, bocsánat, bunkó voltam, mondjad Alex. Nem, ennyi, tehát hogy az a lényeg, hogy vajon, sajnos még mindig beteg vagyok, ami elég érdekes, mert szerintem 4 éve már nem is igazán voltam egyszer se beteg, nemhogy egy hétig, úgyhogy most már ideje lenne meggyógyulni, már jobban vagyok, tehát már jobb a hangom, viszont nagyon fel vagyok fáradva, úgyhogy jaj, én így vagyok. Viszont megpróbálom magam összeszedni és a maximumot nyújtani ezen a podcastben. Oh yeah! Azt a mindenit. Veled vagyunk, Alex. Fizetést akkor ezen a héten is átutaljuk neked. Szerintem most rosszabbul teljesítesz, mint 4 éve, nem? Igen. Mikortól van ez a... Mikortól van ez a... Igen, ilyen közhelyberetfa. Szóval, hogy mikortól... Utállak. Van ez a vasárnapi nyitvatartásnak álcázott zárvatartás? Március 15? Március 15, tehát ez nem most van. Azt hittem, hogy ez most aktuális, mert így volt kérdés is, hogy hát a Geekbox Live-val kapcsolatosan, hogy hát akkor mit fogunk csinálni a vasárnapi nyitvatartás, ami egy tök nagy ellentmondás, mert hogy nem a vasárnapi nyitvatartásról, hanem a vasárnapi zárvatartásról szól, nem? De hogy mi ez gyakorlatilag? Ez semmi, csak hát már mind mi. Hát ez a nyitvatartás, zárvatartás, így tartás, úgy tartás. Mi ez? Nem, hát a vasárnapi nyitvatartás igen, vasárnapi nyitvatartásnak a betiltásáról szól ez a törvény. Annyi egyébként, hogy vasárnap nem lehetnek március 15-ét nyitva a boltok, kivéve az ilyen benzinkút, meg és ez miért is éri meg bárkinek is? Azért, mert Németországban is, és ez van. Ja, és akkor is. Nagyon uniósak vagyunk most. Ez azért nagyon nagy ötlet, mert gondolom Németországban is ugyanekkora a GDP, mint nálunk. Igen, igen, meg azért nagyon jó, gondolom, ez azért van nagyon eltalálva. Meg ugye a gazdasági élénkítés egyik legfőbb mozgató rugója az, hogyha a hét napból egyet elveszünk. Igen, hogyha nincs kereskedés, így van. Igen, az azért jó, mert akkor legalább nagyon hülyék lehetünk tovább. Hát ez mekkora bullshit? Mi van ezzel a... Na mindegy. Na, de nézzetek a dolgoknak a pozitív oldalát. Szerintem vasárnap rengeteg üzlet fog kinyitni, amiben azok az emberek fognak dolgozni, akik hétköznap, meg más napokon pedig más nagyáruházokban dolgoznak. Élelmes ember a magyar, tehát megoldja. Abszolút, sőt, aki eddig nem is akart boltot nyitni, már csak azért is rá. De várj, a kocsmákban sem lehet dolgozni, mert ugye a kocsmáknak az alapelve az... Jó, Alex, álljál le, kocsmákról ne essen itt szó. Ha kocsmákat nem lehetne vasárnap nyitni, akkor ilyen dózsa paraszt lázadása körül. Ez azért mondom, hogy mert amúgy nekik szabály, hogy ünnepnapokon nyitva kell ugye lenni. Hát a kenyér, nem? Bármint, hogy hányan halnának éhen, főleg falun, meg mondjuk itt Párizs ilyen olyan kerületben. Tehát igen, egyszer. Tehát hogy én ezt megnézem, hogy ez mennyire lesz betartva ez az egész egyébként. Tehát egyébként tényleg, tehát hogy Dohány utca környékén ez milyen gáz, hogy gyakorlatilag péntektől vasárnapig zárom minden. Ja igen, mert ugye ott a szombatot is be kell tartani, meg most már a vasárnapot is. Aztán valaki kedvet kap, mit tudom én, a szerdának. Mondjuk a szerdával kibékülnék a szerdán zárva kint tartani. Mármint, hogy így, de mindenki. Hát mert jobban el lenne osztva ugye a hétvége. Tehát, hogy úgy lenne, hogy lenne egy szünetnapod itt is, meg ott is, nem pedig egymás után. És akkor nem tűnne olyan soknak a egyszerre. A hétfőtől péntek. Az is jó lenne, szerintem. Vagy hétfőtől szombat. Ha már akkor azt csinálnánk, hogy minden nap legyen szünnap. Aha, igen. Az nagyon jót tenne, tehát, de hogy... De miért nincsen? És nyomtassunk pénzt, nem? És akkor mindenkinek legyen legális az, hogy ott lehet pénzt nyomtatni, és akkor jóló. Vasárnap lenne a pénznyomtatónap. Pörögne a gazdaság. És te senkinek nem mondanánk el. Tehát semmelyik országnak. Tehát, hogy... Igen. És onnan rendelnénk be mindent. Így rendeltem a teát, most kicsit jobban megy, tudod, és akkor így már mikor Magyarország már úgy néz ki, mint az a film, ami 2200-ban játszódott, tudod, és ilyen repülőautók meg. Van el Discovery-n az a channel, tudod, az a... Vagy az a Discovery-n az a műsor, azt hiszem azon van ez a 200 évvel az emberek után, meg 1000 évvel az emberek igen. után. Tudod, és akkor mindig mutatja, hogy mi van. És Magyarország vasárnap, lesz egy ilyen epizód. Ugyanezt akartam mondani, igen, és így tényleg így, mit tudom én... Vasárnap reggel 9 óra. Igen, a vasárnap reggel 9 óra. A hegyi dingók elmentek nagy kajakörültjükre, tudod? A Kárpát-medencéből. A Kárpát-medencéből. Ki tudja, hogy tavasszal visszatérnek-e? Igen, valószínű nem. Amúgy valószínű soha többet. Az egyik olvasó kérdezte olvasói kérdésekből, hogy mi lenne, ha 36 órás lenne a nap. Hát, és egyébként most azt a témát kapirgáljátok. Hát ha 36 órás lenne a nap, akkor ja, sokkal... Szerintetek ez hogy csapódna le egy társadalmi szinten? Mert azt írta az olvasó, hogy mit kezdenének az emberek az így felszabaduló szabadidővel. Hát figyelj, tehát, hogy az így létrejövő szabadidővel. Tehát el tudod képzelni, hogy ebből szabadidőd lenne, nem pedig hát az persze, ember, tehát igen, azt akartam mondani, hogy persze az lenne belőle, hogy 12 óra egyenlő 20 óra, tehát ugyanannyi szabadidőd lenne, csak kétszer annyit dolgoznál. Hát akkor születne egy dal, 12 óra munka, 12 20, óra 20 óra munka, 3 perc pihenő, tehát... Igen, és akkor 10 óra gaming. De tényleg akkor hányan kapnának szívrohamot? Tehát így fél a gépek kínak, előtt? Igen, tehát fél kínak kiürülne, tehát a WoW az konkrétan durvább lenne, mint az AIDS. Gyerekek, ahogy itt hallgatom itt ezt az ország felépítési konstrukciót, most már egyre jobban érik az a podcast pár, csak úgy jelezném. Igen, biztos, hogy meg tudnánk szavaztatni a 36 órás napot, tehát hogy... Igen, de ezt... az egész Gergely naptárat átírnánk, nem? Hallod, és így szólnánk az uniónak, hogy... Március 1-e, 3-a, 6-a, 8-a, és így ugrálnánk a napok között, tudod? Hallod, de akkor be kéne játszani, hogy mondjuk én meg Marci, mi lennénk a képviselő, fél megyünk. Megyünk, tudod, és akkor megyünk unió megbeszélés, és akkor kérdeznénk így egymás mellett állnánk. És nálatok, mit tudom én, mondjatok egy olyan országot, ahol nagyon jól megy, és itt van Európában. Magyarország. Svédország. Svédország, és ott lenne svéd, és akkor így, amúgy nálatok hány óra egy nap? 24, és így Marcival összenézünk. Nézd már! 24! Hol éltek? 14-ben? Annyira 2014, tudod? És tudjátok, hogy így lenne Magyarországon egy ilyen timelapse, hogy már mindenki mint a zombi, meg hogy szívrohamok, tömkelegé, halálozási ráta megtriplázódik, tudod? Nagyon jó lenne. Már nem születnek, csak halnak meg emberek. De egyébként tudjátok, hogy miért lenne ez a megoldás egyébként jó, a 36 óra? Mindig tudnánk, hogy páros, hogy páratlan nap van. Miért? Ja. Hát de az csak akkor lenne, hogyha most alakítanánk át, nem? Hát de arról nem volt szó, hogy a csillagászati dolgok is megváltoznak. Hát lassabban forog a Föld, mert akkor ott más változások is lennének. Egyébként Lali volt szó róla, mert nem a Földről volt szó, hanem úgy tették fel a kérdést. Jaj, most más bolygók, hogyha más bolygókon lennénk. Ahol 36 óra lenne egy nap. Igen, tehát ahol nagyobb a kerítés. Tehát ahol Ryan lakik. Alapvetően szerintem az ember nem tudna rövid távon alkalmazkodni hozzá, most így komolyra fordítva kicsit a szót. Hát hosszú távon biztos beleszokna, mert nincs más lehetősége. Hát vagy meghal, tehát azért van az is. Hát az amikor szokták mondani, megszokta az éjséget, de addigra meghalt. Tehát, hogy... Ja, mint volt az a szobor, amiben találtak, most megröngeneztek, találtak egy múlját. Egy csont, de az ki volt öntve, nem? Öntve, igen, de volt. Hogy volt benne, igen, és hogy benne volt egy fickó, mármint a megmumifikálódott maradványa, és akkor így valamelyik nagyon okos azt mondta, hogy igazából nem halt meg, csak nagyon mélyen meditál. Igen. Wow! De figyelj már, én azt nem olvastam azt a cikket, de az nem az, csak hogy beleöntötték? Tehát, hogy de ott konkrétan bele is olvasztottak valakit? Tehát, hogy... Nem, azt úgy csinálták meg, gondolom én, legalábbis ami a cikkből kiment, vagy lejött nekem, hogy ez a fickó nagyon mélyen meditált, és akkor köré építették ezt a szobrot. Igen. És így benne hagyták meghalni, hát az... Felkészítette magát a halálra, mert hogy a butáknál talán, vagy nem is tudom írtam melyik vallás ez, ahol van hát egy ilyen halál rituálé, szóval biztos nem. Akkor nem az Buta vallás. Van egy ilyen haláli rituálé, hogy ott akkor elkezdenek olyan dolgokat étkezni, bekenik magukat olyan krémmel, ami így mumifikál idézelesen. De most miért mit esznek? Ízét, sajt, burgert? Pontosan igen, Wow, micsoda smooth! Megesznek egy kilós, meg kis izé, sajtkrumpli, vagy sültkrumplit, és akkor jól ott. Sajtkrumpli, hát az egyre királyabb. Én azon dolgozom, hogy legyen Buddha vallás. Nem, az Marci, de nagyon habilában állsz a vallásokkal. Nagyon, nem, a keresztényt ismerem meg egy másikat, de egyébként... Meg a másik, meg azt tudod, akik rá akarták tukmálni, hogy gyere el, mert 6 hónapon belül a Magyarországba is. És azt is rosszul tudtad, tehát... De el tudod képzelni, hogy megkérdezik Marcit, hogy te Marci milyen vallásokat ismersz? Hát a keresztény, meg azt, tudod, azt a másik. Azt a zsébetűst, amit nem mondunk ki. Ez olyan, mint a izéban volt, van az a film, a kedvenc film, az Idiocracy, és abban van az, hogy ugye az egyik katonát lehibernálják, meg egy prostituáltat, egy csajt. És akkor így beszélgetnek, és a katona nem tudja, hogy egyébként ő egy prosti, azt hiszi, hogy ő is katona, és így, és te mivel foglalkozol? Hát én művész vagyok. Jó. Tényleg, és így, aha, hát festek, és mit csinálsz, festek, mondja, festesz tényleg, és miket? Hát ott izé, prosti a csaj. Hát így virágokat, meg minden szart. És így elképzelem, hogy Marc is így áll a valláshoz, tudod, hogy így, és milyen vallásokat ismersz? Hát így kereszténységet, meg tudod, ilyen baromságokat. De nem, jó, akkor szedjünk össze párat. Van a kereszténység, van az izraelita, van a buddhista, buddhizmus. Én kajak így a Mennyországban megkérdeznék így halál után, hogy és milyen vallásod volt? Hát valami szar. És én többet annyira nem tudok. Izraelita vallás van, vallás? Igen, hát izraelita az a zsidó. Lennie kell. A zsidó vallás, nem? Nem politizálunk, és nem megyünk bele. Igen, azt akartam mondani, hogy ha Lali nem szólal meg, akkor lehet, hogy gond van. Nem, egyébként. Ez is olyan kényes téma, amiben bele lehet vallásokat felsorolni. Szerintem zsidó vallás létezik. Az, hogy ezt izraelitának hívják, hát nem tudom. Igen. Tehát Marci nem csak... Anglikán hogy... is van, még azt is tudom, hogy az még minimálisan életben van, nem? Minimálisan életben van, és Marci egy nem, perc alatt az összes vallásos embert igen. Mindenféle szinten. Tehát, nem, tehát csak hogy annyira nem, annyira nincs. Tudod. De nem, félreértitek, nem, ezt most saját magamat, de a lényeget nem mondtad, a világ egyik legnagyobb létszámú vallását nem mondtad. A Mohamedánokat. A Mohamedán, mondtam a Mohamedánokat. Mondtad? Bocsánat, akkor nem mondtam. Én őket csak simán iszlamistáknak hívom, akkor az se politikailag volt, nem? De szerintem az ugyanaz, mint ha a zsidót izraelitának hívott. Igen? Ha nem. És akkor, hogyha... Igen. De, és hogyha terrorista nevezsokéknak hívom őket, az jár. Hát akkor ezért mondtam, figyelj, hogy amíg nincs, amíg nincsen szerkesztőségi irodánk, addig nincsen világban. Na jó, köszönjük, ja. Lépjünk tovább. Képzeljétek el egy cég, aki azt mondta, hogy majd ők csinálnak egy milyen kis király órát kereken, a fél óra alatt gyűjtöttek $1 millió a Kickstarteren. Ez az a téma, amivel tovább megyünk most. Káveri, szólálj meg, légy szíves. Amikor eljöttem, akkor már 3,5 millió volt, és el kell, hogy mondjam, hogy ennél... Hát ezt... kérek egy linket most! Ennél gázabb dolgot nagyon rég nem láttam, tehát, de nem mostanában. Tehát az, hogy valaki, aki befutott a Kickstarterrel, a saját reklámfilmje szerint, amit a Kickstarterre töltött fel, eladott 1 millió példányt, amit pénzért árult, abból a pénzből gyártott le, amit összeszedett, majd fölmegy a Kickstarterre, és pénzért árulja azt az órát, amire gyűjt pénzt, hogy legyártsa. És öregel, és túl azon, hogy azok az emberek, akik annyit adtak, hogy olcsóban megkapják a karórát, mert őket értem, mert egyébként tényleg jónak néz ki a termék, de hogy azokat, akik 1000 meg 2000 dollárokat donételnek ennek a cégnek erre a kampányra, azt egyszerűen így fel nem fogom. Tehát ez de várj, hol lehet itt donételni? Hát a Kickstarter, hát az tulajdonképpen mi más, hogyha nem egy azon kívül, ha mondjuk 179 dollár fölött, mert a 179 dollárosokat megértem, 200 dollár helyett 179-ért kapod meg az órát, oké, ez egy jó deal, ezzel nincsen semmi probléma. De kik azok, akik ennél több pénzt adtak? Akik több órát szeretnének, nézd csak meg figyelmesen. Egyedül hát a 179 dolláros az, aki... olcsóbban kapja még meg, de mégis drágábban, mert ő már nem fér bele a 159 dolláros keretbe. És mindenki más több órát vesz. Azt vágjátok, hogy több pénzt fizet. Az előbb azt mondtad, hogy 3 milliónál tart, 4 millió 500 ezer, pont most ugrott fel. Ebben a pillanatban. Többet donételtem véletlenül, bocsánat. Hallod? Másodpercenként, hallod? Figyelj már, real time megy, és másodpercenként 500 dollár donételődik. What the fuck? Hát ez azért annyira nem jó. Tehát így nézem is. Hát ez most rendben úgy néz ki, mint bármelyik izé, az, amit lehetett venni, és cukorka volt benne, tudod, így kiskorunkban ilyen. Mi az a műanyag cukorka óra? Azon gondolkodom, hogy Kickstarteren kellett volna indulni, nem YouTube-on. igen, lehet, hogy jobban jártál volna. Hát viszont... igen, csak magyar vagy nem tudsz, ennyi. Csak ilyen csodás amerikaiak nyomhatják oda dolgaikat. Viszont azt a mémet ismeritek, hogy it's print money? Nem. Ezek szerint nem. A Nintendo-soknál azt hiszem a Wii-vel kezdődött az szóval egész. A poén az amúgy, hogy itt nagyon szépek az animációk. Bocsi, hogy belevágtam. Ja, jó lesz az óra, attól tartok. És belinkeltem nektek a TS-t, meg berakom a show notes-ba is a hallgatóknak. Nekem egy ilyen érzésem van ezzel kapcsolatban most jelen pillanatban. Tehát, hogy pénzt nyomtatunk tulajdonképpen? Hát nézd meg a linket, és akkor megérted. Ja. De addig, ameddig elnémultok, addig elmondom, hogy én viszont játszottam is a héten, és végigjátszottam a Remember Me-t. És hát ennyire gyönyörű, szép dolgot én még számítógépen nem láttam. Na de várja, most akkor azt az órás témát dobtuk is, én ezzel nagyon felháborodtam. De szerintem hiába háborodtál fel. Igen, én is számítottam, hogy ez 4 millió dollár, ez nem a tiéd, nem az enyém, ezzel nem tudunk semmit tenni, engedd el. De tudod, hogy néz ki egyébként a fejlesztők szemszögéből? Nézik, így mennek a másodpercek, és így, most is keresztem 500-at, most is. De kajak, ha nézed real time. Felháborodott, jaj, már 3000-et kerestem ez alatt. De ez inkább törlöm ezt a Kickstarter projektet, mert Kaverinek nem tetszett. Nem, egyébként hogyha kapnak érte órát, akkor értem, csak ugye én akkor néztem meg a doksit, amikor elindultam a cégtől, tehát így ennyi, tehát a Virgin átfutottam. És a Virgin tényleg nincsen benne, de mondjuk itt van, hogy 10 darab óra, 1690 dollár. Aha. És ugye 10 darab órával már tudsz kereskedni, és hogyha 200 dollárért fog megjelenni, akkor hát te mondjuk a karodra. Igen, például de mondjuk te adod 180-ért, és akkor, vagy 190-ért, és akkor már is van hasznod. Ja, hogy IBN aztán eladod. Aha. Tudjátok, mi gondolkoztam? Hogy egy borzalmas nagy cég, tényleg most Amerikában nagyon darál ez a Jordan cipő. Tényleg ők felraknának egy ilyen, nem tudom, mi az, amiért az amerikaiak így megőrülnek, mit tudom, világító talpú Jordan cipő, érted? Körülbelül 150 euró vagy dollár lenne belefejleszteni abba a cipőbe egy világítós talpat, és csak így felraknák tízére, Kickstarter-re, hogy az mennyi pénzt érhet el, hogyha egy ilyen Pebble Time, awesome smartwatch, most no azért prompts misses. Belegondoltam, hogyha az új iPhone lett volna kirakva ide így, akkor akkor mi történik? Vagy egy izi a Samsungnak az új telefonja, vagy tabletje, vagy tévéje. Szerintem akkor szétfikázták volna, hogy milyen gáz már ez a dolog. És egyébként lehet, igen. És én nem gondolom, hogy a Pebble az ilyen ennyire kezdő cég lenne. Tehát nekem ez így annyira visszatetsző egy dolog, hogy így nagyon. Tehát ezt el nem tudom ennek ellenére sem mondani, hogy a Kickstarter én szerintem azért van, de javítsatok ki a tévedek, hogy a kezdő ötleteket fölkapják. Hát pontosan! Egy millió példányt adtak el, mennyire árulták a Pebble 1-et, Pebble 2-t, mondjuk kerekítsünk 100 dollárra, jóval többért, de kerekítsünk 100 dollárra, nem sikerült tényleg félrerakni annyi pénzt, hogy megcsináljuk az órát. Tényleg föl kell egy ilyen platformra menni és kihasználni, tehát ez eddig tök szimpik voltak, de ezzel jó, tudom, hogy baromira senkit, tehát ők nem fogja őket érdekelni, de nekem ez egy nagyon-nagyon unszimpatikus húzásnak tűnik. Hát szerintem nem tudom, de úgy vannak vele, hogy üzlet szerintem, és nem érdeklik őket, tehát. De eddig gondolkodtam rajta, hogy majd megveszem ezt az új órájukat. Teljesen egyébként most így meg se fordul aztán a fejembe, hogy egyáltalán megnézzem, hogy mennyire éri meg, nem éri meg. Tehát nagyon szimpatikus egyébként, mert sokban nem nyúltak bele, és ugye ezt nagyon-nagyon szereti mindenki, az aktuális generációt. Kb. Ugyanazt tudja, 64 színű kijelző, kicsivel viszont 30 napról 7 napra zsugorodott a készülési eddig idő. Több volt a készüléti idő, mint 7 nap. Hát nekem valahogy úgy rémlett, hogy valami 30 nap. Ha mondjuk 7 nap azért az egész jó amúgy. Tehát egyébként attól, hogy most unszimpatikus a cégnek a húzása, maga a product még lehet jó. Szerintem. Nem. Na jó, csak a nem csak szimpatikus cég, igen, utána már termékét nem veszem meg ennyi egyébként. Hát mondjuk azt mondom, hogy a termék attól még lehet szimpatikus, hogy a cég nem az, ezt akartam mondani. Tehát meg figyelj, tud 7 napot, az én órám tud 3 napot, és van rajta egy olyan rendszer, amivel lehet is igazából komolyabb dolgokat is kezdeni, plusz érintőkijelző, nem azért három, én nem tudom, tehát nekem azért ez nem tűnik akkora dealnek. Piuk, de mindegy, most csak inkább be vagyok rájuk rágva, az is lehet. Piuk, javítsatok ki, nem a Kickstarter az, ahol vannak mérföldkövek? Hogyha valamekkorát elér a finanszírozás, akkor plusz dolgokat fejlesztenek bele? De, ott is van, de az csak akkor van, hogyha ők akarnak. Tehát oda, akkor oda van mindig írva a lapra, valahol egy nagy tábla van, és oda van írva, hogy hány százezer dollárnál, vagy mennyi dollárnál, milyen plusz fejlesztés van, jár hozzá. Na, nekem ebből az egy szempontból idegesítő. Amit Keveri mond, azzal majdnem teljesen egyet értek, közben majdnem 400 vagy 4 millió 600 ezer dollárnál járunk. Azért hallod, fél óra alatt mentsz... Hallod, fél óra alatt ment 100 ezer dollárt. Hallod, ilyen óra bérem lenne. Na, de a lényeg az, hogy én azt tartom Anternek. Ja? A YouTube-os videók. Kiszorod a szemét, ha izé, szaros 50 ezerre. Hát dollárban nem olyan rossz az. Hát na, jó, de most, hogy rájöttem, hogy ti 200-at kaptok, így már azért... Na mondjad, Lali. Ja, 300-at. Na mindig. Szóval nekem azon szimpatikus, hogy nincsenek mérföldkövek. Hogyha nagyon nagy lenne a keresletre, akkor mit tudom én, találjanak ki valami hülyeséget még bele, hogy mit tudom én, legyen hozzá bőrszí, meg ilyenek. Tehát, hogy legyen ennek az egész Kickstarternek valami értelme. Hát pontosan. Legyártottak egy izét, egy terméket, és akkor adjuk el. Hát, és akkor fölmegyek a Kickstarterre. Tehát ez ilyen se kihívás, se semmi, és veszik, mint a cukrot. És veszik, mint a cukrot. Én értem az embereket, érted, hogy miért veszik meg, mert szerintem nekem is van smartwatchom, és tök jó. Tehát nagyon szeretem, és ha most mondjuk nem lenne, akkor nyilván túltenném magam két nap alatt, hogy mennyire unszimpatikus húzás, de azért én is gondolom beküldeném a magam 179 dollárját, hogy annyi egy óra? Aha, 179 dollár. Hát azért az nem olcsó. Nem is drága. De nem drága, igen, de hogy az nem olcsó. Tehát azért egy ilyen 4 milliós projektnél már azt vártam, hogy azért... Hát de 500 ezeret vártak ők dollárba, az volt a cél. Ja, hát annyi... Ahhoz képest nagyon-nagyon sokszorosabb bejött. Tehát... Na mindegy, végül is tök minden, nem akarok rajta bosszantani. Most azért... Senkit érdekelni. Most azért megkérdezném, hogy és ezt a mennyiségű órát hogy a francba fogják legyártani? Tehát, hogy mikorra lesz meg? Tehát van, aki már csak jövőre hát, kap vacsot. Van rá 4 milliójuk, azért csak megoldják. Hát jön egy, gondolom, egy kockázati tőke befektető most, látván, hogy mekkora kereslet és hogy milyen felszálló ágban van, és megvásárolja az egész céget. Kompletten úgy, ahogy van. Ők meg eladják mondjuk 1 milliárd dollárért, ők megveszi majd mindjárt az Apple, meg a Google, én tökre nem lepődnék meg rajta, és mondjuk az Apple-nek még jól is jönne, hogy hát ez az órájával már alig fog valakinek. Igen. Aztán közben meg 1 milliót már őre. Most szerintem fogják is a fejüket rendesen. De hát az azért az Apple-t, azt nem hiszem, hogy egy Apple majd. Ó, Kickstarter indult egy projekt, jó, ég, most mit csinálunk? Szerintem veszek még 1 milliárdból valamit. Ja, olyan rossz kedvem, nem hiszem, hogy szívrohamot kaptak. És akkor, jaj, mindig csak költöd a milliárdokat, de hát 100 milliárdunk van, de csak ebben a szépben. Drágám, hol tartod a költőpénzt? Tudod, légkártyán. Ott van a sütis doboz mögött, de vigyázz, mert múltkor megvettem egy országot. El akarom nevetni Áj Hungarinak. Erre valami olyan kép jut az eszembe, még régebben terjedt az interneten elég ez, hogy valami kubai drogmafiának a házát fölúrták a izék. A rendőrök, és ilyen nagyon szürreálisan a dollár kötegek be voltak tornyozva mindenhol. Azt nem tudom, azt látta valaki azokat a képeket? Én szerintem láttam. Minden, de érted, így előszoba szekrény, így kinyitod, és így több sorban így a dollár a szekrény aljától a tetejéig betornyozva. És olyan szinten, hogy azt hiszem ez valami dokumentumfilmben volt, hogy voltak emberek külön arra, hogy forgassák a pénzt. Mert hogyha sokáig volt egy helyen, akkor ugye szétnyomódott, használhatatlan. Úristen! A nagy súlytól. És akkor így. Főállásba csinálnám. Én is. Nagyon beteg dolog. És na, én úgy csinálnám ezt az állást, mint az izé, mint ahogy az apukák etetik a gyerekeket, hogy egy neked, egy nekem, egy neked, neked. Na várjál, és akkor hogy jöttek rá, hogyha valaki lenyújt belőle valamit? Tehát akkor én is rizsát kellett számolni időnként. Hát szerintem sehogy, tehát gondolom bugyiba nyomták a lányok a forgatást, mint a gettó filmekben. A drogmafiáknál annyi mennyiségű a készpénz, hogy nem számolják, hanem kilóra mérik. Tehát megvan, hogy ennyi kiló az ennyi pénz. Ez milyen Balázs, kemény. De tapasztalt vagy. Igen, egyébként Balázs. Igen, szakmai ártalom. Azért az durva, nem? Az erős mondat. Ja, és Marci így rám csörögni. Figyelj, Keveri, megvan a pénzem. Aha, persze, mennyi lett a héten? 450 gram. Csak. Nem, de mi lenne? Mennyi lett a héten? Hát egy ilyen 450 kiló. Tudod, papírból. Na, már tudják általában, hogy mit tudom én, egy kiló a 100 000 dollár. Csak mondtam valamit. És akkor így általában persze, így mérik. Persze, csak mondtál valamit, most már direkt izé. Igen, és így Balázs megjött volna, hogy egy kiló az pontosan 124.216 dollár, bár attól függ, mennyire nedves a papír, mert lehet 160 000 is. Hú, tényleg én... relatív párat alatt from. Hoppá. Látod, azért, igen, meg a címlet sem mindegy, tudod. Dübörög az a kettes fizikait, érzem én. Bizony, Marci, néha te is azért bele tudsz nyúlni jó dolgokba. Dübörög a kettes fizika. Wow. Srácok, azt akarom kérdezni tőletek, hogy láttátok-e azt a drónos videót, amit én raktam be, amikor is egy csávó egy ilyen láthatólag ugye kamerával, meg gépfegyverrel, vagy valami nem tudom milyen fegyverrel felszerelt drónt távirányít, és lő szét vele bábukat, meg aztán kocsit, meg mit tudom én, hogy ez így megvan nektek? Ezt láttátok? Hát ha nem én is nem azt a videót, amiről beszélsz, de hasonlót láttam már, hogy tehát fel van fegyverkezve meg a izé. És Balázs, azt hiszem Balázs írta be, hogy ez kamu. Nem, most írtam, nem látom a színeket. Hát az nagy baj, mert nem én írtam be. Mert kinek a színe ez? Ja, Lali. Akkor Lali, te írtad be. Benyomod a show notes-be ezt a videót? Hogy a viharban a nyomnám be? Alapvetően a cégnél nálunk, ahol végignéztük, ott ketté szakadt a társaság, az egyik része kamut kiáltott, a másik része pedig azt mondta, hogy már pedig ez lehetséges. Úgyhogy, pedig azt mondta, hogy mondjon le! Úgyhogy várom a véleményeket. Ez ilyen érdekes munkahely. Mit szóltok ahhoz, hogy a PC-re megjelenése a GTA-nek megint csúszik? Ez elég vicces volt. Ez egy kis kitérő válasznak tűnik nekem, Marci. Próbáltam. Érted? De remélem, ügyesen. Amúgy ez egy érdekes téma, mert mint hogy így, nem tudom, volt a Rockstarnál ilyen, a 4-nél, hogy így há, a hogy ne lett volna. Tolta. Ott is volt. Hát nem, de gyakorlatilag az, hogy ez egy 2013-as játék, ugye? Igen. Igen. Igen. Tehát, hogy és PC még mindig nincs itt, és hát kicsit furi, nem? Hát ez mind a ketten tudjuk egyébként, hogy működik, hogy nem tudom, valamelyik konzolgyártó cég odaszól nekik, hogy kedves Rockstar, még mindig fogynak a 360-ak a GTA 5-ös pakkal, szóval egy picikét mi lenne? Nem, már megígértük. 50 000! Hát gyerekek, ez bizony csúszni fog. Igen, egyébként én is sejtek valami. Azt írtek, hogy azért, mert az online még nincs kifejlesztve teljesen. Amit lehet, hogy így van, lehet, hogy nincs, mert azért PC-n azért már a modderek már szerintem ülnek az izzadságban, hogy mikor jön ki, mikor modorhatom, mikor lesz MTA, mikor lesz itt, tudod? Tehát, hogy azért már tűkön ülnek, de szerintem nagyon... Tehát igazából... Ezt kifejteni bővebben? Tehát igazából szerintem igazából Marcinak, tehát hogy direkt tolják, tehát hogy ilyen már nincs, hogy egy már lassan 2 éves játékot tologatnak itt össze-vissza, meg nem adják ki, meg mit tudom én. Szerintem akkor készen volt kb. Igen, szerintem a PC-re már akkor, tehát akkor sem voltak hülyék, tehát már ez rég meg van csinálva, szerintem most vagy online frissítenek, vagy pedig nagyon kéne, hogy menjenek még a Xbox-os, meg PS4-es. Nem, és egy hét múlva fel. Fallout 4-el együtt kijön. Ó, de várom a Falloutot, valamelyik nap arról álmodtam konkrétan. Atomháborúról? Igen. Miért tettél ilyen? Mert egy skifit megnéztem előtte, és bekajáltam. Melyik volt az? A Signalt, amit ajánlottam neked, és nem tudom, megnéztél-e. Amit megnéztem. És mit gondolsz róla? Nem tetszett. Bocs. Marci témát váltana, úgy hallom, de most nem hagyjuk. Ne spoilerezzetek, mert hogy én már leszettem, nem néztem meg, de... Akarod mondani, megvettem. Mások nagyon kemény pénzeket költenek el drogra. Kaveri bekajál és megnéz egy filmet. Miért? Aludtál már el bekajálva, Balázs? Tehát, mi hogy... Tudom? Aludtál már bekajálva? Ránéztél már Balázsra? Nem, mert... Júj, good life! De Balázs rög rajta, az a legszebb, hogy ekkora, az első háromadás volt az, amikor direkt nem volt az a csipkelődés, mint ami azért köztünk szokott lenni, hogy hogy ez meg azok a poénok el, és az volt a durva, hogy Balázs volt az, aki a legtöbbet fikázta saját magát, és oltogatta, tehát most már itt a negyedik, ötödik adásban most már csak eleresztek egyet-egyet. Belefér, Marci, belefér. Köszönöm. Na, Marci, tehát a lényeg az, hogy... Egy ilyen poén egy ezres, semmi probléma. Persze egyébként most nevetünk, aztán majd good like így 30 évesen megy, és egyszer csak leütik be, felébred egy ilyen szobában, tudod, így lámpák világítanak az arcába. Azt mondja, 2015. Na, és azt akartam mondani, hogy letöltöttem, úgyhogy ne spoilerezzetek. Spoiler nélkül is lehet. De spoiler, ne spoilerezzetek. Annyit akarok tudni, hogy egyetlen megéri-e megnézni, vagy nem. Tehát, hogy most... Az a durva, Alex, hogy nálunk itt nem vágtátok rá, hogy jó, úgy, sosincs megegyezés, hogy egy skifi film jó vagy nem. És itt mind a ketten azt mondtuk, hogy ez egy jó film volt, én egy olyan 6-5-öt adtam volna rá, talán kicsivel többet, a barátnőm pedig 7-et. Igen, az reális. Vannak benne hibák, mert ugye semmi sem tökéletes, de egy nagyon-nagyon kellemes szórakozás. És az megvan, hogy a felénél nálad is volt ez az élmény, hogy a felénél elhiszed azt, amit... Tehát, hogy az elején gondolsz... Na és most jön a spoiler! Nem. Az elején gondolsz valamire, hogy mi lesz a vége, és a felénél elhitetik veled, hogy nem az lesz a vége, aztán mégiscsak hát akkor az lesz a vége. Ezt már nem nézem meg. Alex, készülj fel a közepénél, hogy el fogják hitetni. Igen, ez a legrosszabb, tehát mikor valaki... De ne lepődj meg, mert a végén biztos nem az lesz a vége. A legrosszabb, hallod, a legrosszabb, mikor valaki azt mondja a film közben, hogy jaj, itt megnézném, nem ez az a film, amiben van az a hatalmas twist? Hát mondom, akkor ezt már nem nézzük meg. Tehát, hogy így, mert akkor egész film alatt azt fogom majd várni, hogy na melyik az, mikor jön, mi történik. Én most már tudom a film végét, úgyhogy így már nem nézem nem meg. Nem tudod, mert nem ennyire egyértelmű azért. Képzeljétek el. Azért kérdeztem, várj egy pillanatot, nem képzeljük el. Te elképzelted, Adi. Én nem merek semmit mondani ezek után, mert... Ne csak kajálj be is aludj. Én nem merek semmit mondani, mert bármit mondanék róla, arról a részéről, amiről szeretnék, spoiler lenne. Még akkor is, hogyha nem akarnám, hogy spoiler lenne. Jó, akkor következő adásig mindenki nézze meg, mert következő adásban már spoilerezünk. Bezony. Hát már úgyis tök mindegy. Ezt a spoilerezd itt én pontosan tegnap volt az a pillanat, amikor benyaltam, mert nem néztem meg a Walking Deadnek az új részét, még tegnap reggel, és így Benny felhív, hogy láttad az új Walking Dead részt? Hű, mondom, az, amelyiknek az van a végén, hogy hogy találkoznak valakivel? Jó, ez egy rossz kérdés! Azt mondja, nem, már az újabbat mondom, el nem mond, hogy mi történik benne. Azt mondja, akkor nem mondom el, hogy meghal Glenn. És így rohagy meg, tudod, megnézem, és benyaltam, mert nem történik benne semmi ilyesmi. És így, tudod, amikor ja! várod, tudod, mert azt mondja, hogy meghal benne a Glenn, és várod, na majd most, és nem. És így, miért? És rágyújt egy cigire a benzinkúton, és azt várod, hogy fel fog robbanni, tudod, de és így akkor se történik semmi, tehát hogy így... Ez volt az egyik filmben, azt hiszem a Jump Streetben, hogy a 22-ben, hogy egyfolytában, tehát így mentek egy autópályán, és így minden olyan jelenetnél, hogy egyértelműen fel kellett volna, hogy robbanjon az autó, nem robbant fel, ellenben egy tök váratlan szituációnál felrobbant az autó, tehát hogy az egy jó poén volt, tehát... Aztán valami neki ment valami csirkét szállító autónak, így meghorzsolt, és így darabokra robbant az egész, tehát nagy hát, trollság. A Top Secret című filmet kilátom. Elég régi. Abba volt egy ilyen jelenet, hogy lőtték az autót, meg minden baj volt. és a végén neki csúszott valami katonai terepjárónak, és épp hogy összekoccant a két lövhárító, és mind a két... És egy ilyen hatalmas nagy csengő hang, mint amikor két vasudat összeütsz, és felrobban mind a kettő. Ilyen tudod, ilyen zseniális ez a film. Be is rakom. Azt hiszem Hot Shots volt a címe angolul. Aha. Minek? Nem, bocsánat, nem Hot Shots. Top Secret volt. Top Secret, igen. Ja, igen. Igen, mert a Hot Shots egy pornófilm volt. Nem, az a... Kik játszanak nem, benne? Az nem az volt a legzőbb, hogy te azt ismered. Igen. Az a Charlie Sheen-es nagy durranás. Az amúgy nem... Jaj, az amikor a csáv... Van egy csáv... Ilyen vadászpilótákról szól... Ne spoilerezd, még nem láttam. Igen, de spoilerezd! Spoilerezd, mert leszpoilerezte Covery a másik filmet. Igen. És, de nem, én részletekből emlékszem, mert nagyon gyerekként láttam, és az van benne, hogy valami tojást megsüt a hasán, meg a zsebkendőt... Az a Top Secret. Nem, bocsánat, keverem. Öntsünk tiszta vizet a pohárba. A Hot Shots az, amiről Marci most beszél. Az a Charlie Sheen. Igen. De én szerintem az Tom Cruise-os amúgy. Ne. A Top Gun-nal kevered. Igen. Nem a Top Gun-nal keverem. Ne. De, mert az eredeti a Top Gun. Annak... Igen, a Top Gun. Na, azzal keverem, pontosan. Marci, de várjál, mind a kettő vadászpilótás, a Top Gun is, meg a Hot Shots is. A Top Gunnak a paródiája a részben a Hot Shots. Igen. De azért a Top Gun is egy paródia film volt alapból. Ja, nem. Nem, én a Hot Shots-ra emlékszem, igen. Igen, csak láttam, hogy ezért is. A igen, ez az, amikor húzogálja a zsepit a fülébe, meg ilyenek, Jézusom, de imádtam ezt a filmet, amikor srácok. American Sniper? Valaki? Nem, köszönöm. Mert hogy... Joker? Mert nem láttam. Igen, mert hogy most ugye megy moziba meg minden, meg mit tudom, majd már micsoda, és hogy meg akartuk nézni, de hogy nem megy, csak feliratosan. Tehát, hogy én vagy megnézek egy filmet angolul, vagy magyarul, de hogy én felirattal nem nézek semmit, az teljesen biztos. Tehát, hogy én nem fogom megnézni, ameddig ki nem bérelhető. A videótékából. A TK-ból, úgyhogy... Úgyhogy ja, tehát nem tudom, hogy felirattal élvezitek, erre akartam kitérni, hogy felirattal mennyire idegesítiteket egy film felirattal. Tehát, hogy én megőrülök tőlem. Engem sem, mert nem olvasom. Hát de nem, de ott van is az agyad, igen, látja, hogy a szöveg, és így erőltetem, hogy nem olvasom, így kitakarom a kezemmel a feliratot, tehát hogy nem, tehát felirattal nem nézünk filmet, legalábbis önuralom Alex, nem? Alex, és a moziban ezt hogy csinálod meg, hogy kitakarod a feliratot? Hát van nálam ilyen, veszek majd a Baumaxba ilyen hatalmas szigetelőt szokott neked. fél fejét így beköti, és szennek az alsó útára. Nem, mert elmegyek a mozivászonig, és így, tudod így, az a hang, az a az nagyon hatékony lesz, ha a mozivásznot ragasztod le, mert arra betítik a képet. Tényleg, ez csak így most jutott eszembe, hogy így néznék, hogy mit csinál ez a hülye? Tudod, még ugyanúgy ott lenne rajta. Nem oda ilyen izét raknék, olyan anyagot, ami elnyeli a fényt. Egy fekete lyukat. Egy fekete lyukat festenék rá. Nyilván az a legjobb. De olyan szélesebb. Nem, ilyen 16-9-es fekete lyukat csinálnék. Le lenne kroppolva, többit meg kidobnám a kukába, többi részét. De nem lenne egyszerűbb, hogyha mondjuk nem néznéd meg moziba? Hallod, felmennék, felmennék a vetítőterembe, és ott így a vetítőnek az alját így egy pulóverrel vagy a pólomból így eltakarnám. Egy olyan pólóval, ami nem kell már neked. Igen, tehát így körbe kötném, és akkor ilyen kicsit rojtos lenne a film alja, de szerintem élvezhető lehetne. Jó, hosszan ezt átbeszéltük ezt a filmet. Alex mozizik, tehát zseniális. Hogy Alex hogyan nem fog mozit nézni. Ja, de egyébként én is azt olvastam róla mindenhol, hogy hát rendkívül szakmaiatlan a film. Tehát, hogy viccesen béna jelenetek vannak benne. Ja, hát abban van az a jelenet, amikor egy kamu csecsemőt fogdos, nem? Igen. Valaki be is linkelt. Valaki be linkelte. Hát az nagyon nagy vicc. És tényleg. És a kamu csecsemő is meghatódik, olyan jót játszik tőle. Igen. Láttátok a Joker című filmet? Nem. nem tudom mennyire ismeritek Jason Statham-et, de hogyha nem, Jason nem ismerjük Jason de nem az, hanem hogy én, hogyha egy Jason Statham filmre ülök be, akkor pontosan tudom, hogy mit várjak el. Igen. És, a, és az megegyezik egy semmivel körülbelül, de úgy, hát, úgy de nem lehet, meg megnézem, de nem meg szórakoztat. Nincs fel bajom, csak úgy leülök, megnézem, szórakoztat is, meg boom, meg recs, meg verekedés, meg ilyenek, szóval úgy pontosan megesztem közben egy popcornt, és úgy kijövök onnan, tudod, se többel, se kevesebbel. Na most pontosan ezt az elváratlan mentes énemet fogtam ki akkor, amikor beültem egy Jason Statham filmre, ami nem más, mint a Joker, végignéztem 90 percnyi semmit, majd utána kijöttem a Jokerről. És nem tudom, éreztetek már olyan, egy ilyen üresség érzetet ad, amikor semmit nem vársz, és még annál is kevesebbet kapsz. Az, amikor megnéztem a Twilight-ot gyakorlatilag. Ja nem, mondjuk az felüdülés volt, mert ott sokkal rosszabbat vártam, mint amit kaptam. Tehát, hogy ott még azt mondanám, hogy ilyen kis achievement. Ez nem azt jelenti, hogy jó. Csak... Marci, akkor te mostanában ilyen mazoista hajlamaiddal szivatod magad tulajdonképpen, beültél szürke a... Szürke 50 elnyalat, izé, Joker, igen. Ha mondjuk azért a szürke 50 elnyalatát azért, tehát hogy azért van az a kategória, amit meg fogok nézni, de csak azért, hogy nevessek rajta, és ha egyszer sem fogok rajta nevetni, na egyszer akkor... Egyszer sem fogsz, Alex. De fogok, én a Twilight-on is tudtam nevetni. Igen, fogsz, Alex, fogsz és ha mondjuk opció, hogy csajjal nézheted meg... Akkor is nevetek rajta, miért a csaja már nem nevetsz? Tehát, hogy így... Nem, hát, csaja sosem. Nevetsz, ne. nevetsz, csak utána fognak csaja sosem néz meg úgy romantikus filmet, hogy nevetsz rajta. Jó, de... Tehát, vége mindennek. Tehát nekem olyan barátnő kell, aki röhög velem együtt. Tehát, hogy én nem fogom ezt csinálni. És honnét tudod, hogy veled együtt röhög, és nem rajtad? Hát a felülem rajtam is röhöghet. Engem az már nem zavar onnantól. Alex, az évtizedes tapasztalat mondott, hogy ez sem mindig megoldás, mert olyan dolgokon is röhögné, amin egyébként nem kéne. Igen. Hát mondjuk nekem mondjátok, tehát hogy... Szóval, na. Tehát amikor beülsz vele ördögűző rendezői változatot nézni, és ott elröhögi magát, amikor az mondjuk csaj, az fun! Kis csaj háttal lerohan a lépcsőn, mindenki össze-vissza hát vizeli magát, és akkor föld nyerít tulajdonképpen egyediként a moziteremben. És akkor mindenki téged néz, hát, akkor figyelj, nézi. Akkor azt mondanám, nekem van a legjobb barátnőm a világon, mindenki bekaphatja. Tehát, hogy gyakorlatilag igen. De miért is mind röhög olyankor? Hát ugyanazon, amiért ti nem tudtok mondjuk röhögni. Igen, tehát ugyanazon, amiért ti nem tudtatok röhögni a Hatred-en. Tehát, hogy mert szürreálisan szar. És a szaron tudni kell nevetni. Mert a Hatred az a 18 pluszos játék? Igen. Ja. Hát Alex, hogyha kifogsz egy olyan lányt, akkor fuss. De várjál, nem neki kéne fosni, mert hogy én is azt mondtam, hogy ez röhelyes. Hát attól függ, Alex, arra ébredsz, hogy vágja le az végtagjaidat éppen is. Nevetve. Aranyosan belemosolyog az arcodba. Te meg nem tudsz üvölteni, mert le van ragasztva a szád. Igen, és jaj, de szürreális. És meg csak ennyit fogsz mondani. Hát akkor nevetünk. Oké, okay, akkor hogy... ezt a mélypontot gyorsan áthidalom. Igen, azt csak azt mondani, hogy rendben kiskorúak is néznek minket, tehát... Láttam ma egy videót, aminek az volt a címe, hogy az öt legfélre sikerültebb prank videó. Jaj, azok egyébként nagy rész fékek, tehát hogy... Hát ez nem volt az, ebből egy se. Konkrétan úgy nézett ki az egyik, hogy... A csávó ilyen kamu kakát ilyen diliboltba vettek, hogy hol, és oda mentek egy lámbóhoz, gyönyörű szép lámbóhoz, fölhelyezték a motorháztetőre ezt a műkakát, és... Milyen szofisztikáltan fogalmaz a és keveri. A csávó elkezdett WC-papírral mindennel rendesen, ahogy illik, szimulálni, amikor a tulajdonos elkezdett megérkezni, hogy ő bizony a motorháztetőre éppen oda végezte a dolgát. És jött az őszhajú tulajdonos, akiből nem néztél volna ki túl sokat, de az őszhajú tulajdonos benyúlt a kocsiba, elővette a sokkolóját, és a menekülő csávot gyakorlatilag háton és lábon lőtte a sokkolóval, aki két rét görnyedve tulajdonképpen úgy is maradt a fűbe még egy jó ideig. Tehát, hogy így így teljes kudarc, és én azon gondolkoztam, hogy ezek a prank videók, ez szerintetek egyébként vicces? Mert szerintem többnyire inkább csak kínosak, nem? Amikor van az a korosztály, akinek vicces szerintem. Vannak olyan ötletek, amire azt mondod, hogy vicces. Mondjuk ez, hogy... Mert mondjuk aranyos azért. Igen, tehát mondjuk műkök itt lenni másnak az autójára, az parasztság, és igazából még csak örülhet, hogy lesokkolták, és nem egy bézumütővel kezdték elütni a csávot. Tehát azt néztem, azon én is röhögtem, mert ez a tipikus megérdemeltebb kategória. Igen. Viszont vannak nagyon aranyos prankek, amiket egyébként az a Just for Love szokott nyomotni, az a francia, ha jól tudom, csatorna, ami a tévében is szokott ugye menni, nem tudom hol már, és akkor ilyen aranyos, hogy a faszit így megprankelték, hogy mit tudom én, a kislány elbírta azt, amit a faszi nem. Tehát ilyen aranyos, tudod. És akkor nézed, hogy mi a franc van. Vannak az egyszer vicces prankek még, tehát... Meg a nagyon gonoszak. Szerintem igen, azok a legrosszabbok. Az egyszer vicces. Az egyszer vicces az a, nem tudom, a Roman Atwoodot biztos ismeri. Hát nem azt mondom, hogy mindenki, de sokan. Hát de kb. Igen, és ő is olyan, hogy ő egyszer megcsinál valamit, és azt mindenki elkezdi másolni, és onnantól kezdve már szar. Meg ha ő megcsinálja másodszor, akkor is az. Akkor nem rossz, hogyha valaki megcsinálja rosszul, majd utána valaki jól. Hát lehet. Most nem tudom, mit mondtál, Alex. Most át kell gondolnom. Hát, hogyha valaki csinál egy pranket, és nem jó, tehát nincs jól átgondolva, aztán valaki újra gondolja, akkor lehet jó. Meg, még egyszer, lehet, tehát... Lehet, hogy egy prank akkor így, tehát lehet, hogy egy prank csak neked nem vicces, mert mondjuk Amerikában csinálják, és Amerikában ez másképp csapódik le, tipikusan ilyen az egyik, amikor a csávó egy ilyen kis üvegből nyomja maga elé a löcsit, ami benne van az üvegben, és úgy néz ki hátulról, mint a fisilne. Ez amúgy végtelenül egyszerű és nagyon bunkó prank, és ugye az a lényege, hogy a rendőrök hátulról mindig azt hiszik, hogy oda vizel valahol, elkezdik insultálni, de ilyen, tehát ilyen szerintem csak Amerikában van, tehát téged meglát egy rendőr vizelni, hát ki se száll az autóból Magyarországon, érted? Vagy ha intézkedni támad kedve, akkor kapásból lelő. Nem lelő, hanem így ad egy cetlit, hogy akkor ezt holnap be kell fizetni, tehát... Igen. Vagy pedig azt mondja, hogy a utcán vizelsz, és azt mondja, hogy akkor forgalmit, jogosítványt. Vizelési engedélyt kérek. És gyorsan hajtott. Igen. Tényleg, fiúk, ha már ennél a témánál járunk, Rémi Gallardnak a videóit ti gondolom biztos, hogy látjátok. A francia csávó? Igen, ti azt hova sorolnátok be? A nagyon őrült, már szinte Jackass kategóriába, de még úgy, hogy effektíve vicces. Az a csáv, aki csigajelmezben az autópályán araszolt. Igen. Nem, igen, aki egyébként... Mario jelmezben, egy gokártal a közúton. Meg tudod, hogy hogy sorolnám be? Hallod? Tudod, hogy hogy sorolnám be? Nagyon kreatív, így. Igen, nagyon kreatív. A liftes videóit láttátok? Igen. Nem. Szerintem azok a legjobban sikerültebbek. Tehát ott semmi gonoszság, semmi károkozás nincsen benne. Csak kreativitás, meg meglepődés. Csak kreativitás. Igen, tehát ugye azért nagyon jók, mert iszonyatosan kreatív, meg új ötletei vannak. Tehát szinte mindig kitalál valami. A kedvencem volt, mikor berúgta a labdát a rendőrautónak a csomagtartójába. Azt arra emlékeztek? Hát az volt Franciaországban valami foci meccs. Igen, egyébként. tehát és pont témába illő volt. A pólójába volt, aki jól emlékszem, hogy mezébe. Nekem a kedvencem az volt, amikor a golfpályán ő kenguru jelmezbe végugrált, és a csávót belerúgta a izébe, a tóba. De mondjuk azért az már gonoszság volt. De hát annál viccesebbet én életemben nem láttam. Nekem a Pac-Man-es, tehát a Pac-Man-esnél volt ugyanez az érzésem. Azt nem láttam. Amikor Pac-Man jelmezbe rohangáltak minden körül, tudod, amit így körbe lehetett szaladni. De rendesen voltak ugye a szellemek is, meg volt még az eper, tudod, amit a pályán föl kellett tenni, és azt is néha így megfogta, ráugrott, és így lenyomta. És akkor elkezdtek a szellemek menekülni, de hát ott is beszabadultak valami hipermarketbe, azt fölborítottak mindent. A Rocky videója is epik egyébként. Igen, igen. Viszont ami nagyon nagy szemétség, egyszer valami, nem is Dili Boltot, hanem ilyen ilyen partiboltot, tudod, ahol ilyen parti kellékeket árulnak. Oda egy busznyi emberrel bement, a két eladó az kb. Semmit nem tudott csinálni, és fölforgatták az egész boltot, meg fölborogattak, meg kifújtak mindent. Az mondjuk nem vicces. Na, az szemétség. Az nem vicces. Igen, tehát arra azt mondom, hogy... Ja, bocs. Hogy? Nem, hogy? Hát semmi, hogy kb. Ki kellett volna őket rugdalni a boltból. Ja, de egyébként nem tudom, én valamiért azokat a pranketeket is bírom egyébként, amik olyan, hogy abszolút nem számítasz rá, és az benne a vicces, hogy random, és annyira random, hogy például van neki, Remeg Allernek azt hiszem pont, hogy golfpályán vannak, és a csávó áll a tó mellett, mert hogy üti a labdát a golfütővel, és akkor megfog, és kenguru ruhában odaugrál neki, és így két lábbal dur bele. Marci, tegye fel a kezét, aki nem hallotta, amikor ugyanezt elmondtam 3 perce. Igen, én is néztem, hogy... Sorry. Én is néztem, hogy te nem, ismerős ez a vicc. Nem baj, egyébként nekem is az jön be a legjobban. Tehát ott nyilván a fickó akkor... helyében nem lett volna. Tehát egyedül ő az, aki ezen a sztorin nem nevet, és amúgy mindenki más igen. Tehát, hogy... Igen. Amikor meg Pac-Man jelmezben volt, akkor is bement ez a golfpályára, és bezabálta a labdát, és egy golfütővel elég keményen megütötték. Nem is tudom egyébként, hogy a humorérzék az nagyon-nagyon kell az élethez. Képzeljétek el. Ha nem lenne. Hogy tegnap elmentünk a kollégákkal kajálni egy olyan helyre, ami ez a tipikus ilyen piros kockás abroszos, tudod. Tehát ez a nem várt semmit, tehát egy Vin Diesel film tényleg, vagy mit mondtál az előbb, nem Vin Diesel, de... Pontosan, Vin Diesel, Jézus Tatán. Hogy tudod, hogy ugyanazt kapod, tehát rosszabb nem lesz. És akkor bementünk, megnéztem ugye előzőleg a neten, hogy mi a napi menü, azt úgy mindig érdemes kajálni, leülünk, megnéztem, hogy húsleves és bableves van, és kijön a csávó, szóra, hús vagy bab? Ez volt a jó napot kívánok. Hús vagy bab? És akkor gyülünk, tudod, pislogunk, ezt így nem sikerült, nem Magyarországon élünk, de ennyire nem régen. Tehát, hogy nem sikerült a 31 év alatt ezt még megszokni. És így hát mondtuk így, húsleves, bableves, elmondta mindenki, kinek mi a baja. Oké, kijön a csávó, ugyanezzel a lendülettel, levágja úgy a tányérokat, hogy az egyik kollégámnak, haveromnak a egyébként Moto 360-as kezére így végig terítette a bablevest. Mindenkinek a tányérja kívül... Mit jelent az, hogy Moto 360-as kezére? Tehát... A Moto 360 volt, tehát olyan órája van. És úgy érzékeny rá, meg félti. Tehát ez az okos óra, ez a smartwatch. Aha. És akkor azt is végig bableveseztem. Plusz mindenkinek a tányérját végig. Tehát is ki volt folyva az összes, mivel hát odavágta. És akkor így nézzünk rá, de még mindig nem tudtunk magunkhoz térni, teljesen megszeppenve. És mondtam neki, hogy hát én parmezános csirkét kérek, és konkrétan hangosan, ezt honnan vetted, hogy van ilyen, és még egy mutogat is rám, és szinte csapkodja a térdét, tudod. Így ülünk, nézünk, és teljesen úgy éreztük magunkat, mint valamilyen párhuzamos univerzumban, mintha elfényutaztunk volna valamilyen galaxisba, ahol egészen mások a szokások, tudod, ahol a pincér fizet a vendégnek azért, hogy bemenjél. És így egyszerűen így, és gondolkoztam, hogy most mi legyen. Én nem gondolkodtam, hogy álmodsz-e, vagy nem? Tudod, ilyenkor... Abszolút, gondolkoztam, hogy most hogyan reagáljak rá, most nekiálljak vele veszekedni, kötekedni, mi legyen, tudod. És attól, hogy mit kérsz a kajába. Na igen, ez volt az egyik, tehát, hogy nem akartam semmit bele, tehát semmi extrát nem kértem a burgonya pürébe. Úgyhogy de ilyenkor a végén kell egy olyat elengedni, hogy és akkor kérném szépen a panaszkönyvet, és a... De. Vagy a panaszkönyvet, vagy pedig az izét, a pénztárkönyvet. Hát az a helyzet, hogy... Mert a pénztárkönyv az... Azt az apekosok kérhetik. Nem igaz, hogy volna rászólsz még időben, hogy hát elnézést, de ne legyen ilyen bunkó paraszt. és akkor utána így készül a konyhának pármezános csirke, mi? Igen. Ezért kell utána reklamálni. Igen, igen, ez Lali egyébként jól mondja, tehát így mondod neki, hogy ó, bocsánat uram, csak tudod, így bocsánatot kérsz, mit tudom, és akkor végén, akkor kérem a pénztár könyvet. És ilyen szemüveget, amúgy azt vágjátok, hogy mi történt most? Na mit szerintem? Én sajnos hallottam. Két ellenőr, hogy igen, ja. Igen, megölték őket, tehát hogy húha. Már csak az egyiket, már vagy csak a... szóval. Szép volt. Tehát, hogy jó! Nem volt direkt, tényleg. Balázs! az egyik halt meg egyébként. De ez tök szomorú, hogy ja, az nem, emberek bocs, ennyire... Bocsánat, Kaverinek mondtam, hogy szép volt, tehát nem arra, hogy úgy megöltek valakit. Ja, mert így... Ha ez félreértető volt, nem volt... Nem igen, volt, tehát így hát megölték őket, és akkor Balázs szép volt. Tehát így ezt... Nem, én Kaverinek, ezt, ez így Kaverinek wow. Mondtam. De jó, de oké, és oké. Ezt ki soha. Hát ciki egyébként, hogy tényleg az emberek ennyire el vannak keseredve, meg kenődve, meg őrülve, meg minden, tehát... Igen, ez nagyon-nagyon szomorú, és ugye az, na mindegy, ebben nem menjünk bele, lépjünk tovább, valami vidámabb témáról. Igen. Belinkelt Lali egy videót az Oscar díjátadóról, ahogy az elején Neil Patrick Harris énekel, és én megnéztem ezt a videót, nem tudom, hogy ti láttátok-e. Ezek szerint ezt veszem egy nemnek. Nem. Én láttam. Nem. Lali és én láttuk, ó, Lalikám, megérkeztünk. Mi nem? Hát, de mi ez a videó, nem vágom. Oscar díj átadónak talán az elején, vagy nem is tudom, hogy mikor volt ez, hogy ugye az Így jártam anyátokból a Barney. Igen, őt ismerjük. Csaj, azt nem tudom ki, és a Tenacious D-ből a Jack Black. Főszereplő. Jack Black. Szerintem ő, igen. Aki volt a Rocksuliban, meg a hasonló filmekben. Igen. Na igen. És hogy ennyi, hogy a Barney elkezdett énekelni egy dalt, és akkor jött a csaj, és ilyen tök fan lett, és arról énekeltek, hogy hát igazából az egész mozgókép kultúráról, meg filmeket említettek bele, meg talán a Szürke 50 árnyalata kapott is egy kis fikát, meg hát ezt nagyon csodálkozom. De nem, Lali, jól értettem? Szóval igen, minden kapott egy kis fikát. Akkor jó. Minden. És benne volt, hogy DiCaprio megint nem kapott 10 Oscars? Mondjuk most mire kapott volna? Úgy emlékszem, hogy nem. Ez most nem volt benne. Tehát, lehet, hogy mert azért az internet az így összetörik, hogyha kap. Az olyan, mintha kijönne a Half-Life 3. Tehát, hogy így... ja. És egyszerre jön neki a kettő, nem? És csak akkor jön neki a Half-Life 3, hogyha DiCaprio kapna egy Oscart, és így internet blowed up. Igen, tehát hogy akkor így eltörne az internet, tehát... Hát mondjuk most nem nagyon volt idén mire kapjon, szóval meglepő lett volna pont most kap, amikor nem is jött ki filmem. Hát most azt hiszem az Interstellar is kapott valamit, pedig az is tavaly jött ki, tehát... Vagy nem, én igazából nem tudom, hogy vannak ezek. Ki. Hát biztos, hogy nem idén, de hogy a két Oscar között, vagy a két átadó között. Tehát hogy valószínűleg igen. Azért kapta most. Nekem mert az Oscar, tavalyi ez film. Ilyen, ez ilyen mindig ilyen megdíjazzuk magunkat feelingű. Tehát, hogy a Birdman... És sosem néztem ennyit. Egyébként. Nem de tudom, ahogy most sem néztem, de úgy hát, figyelj, most ha játszanak a gyerekek a több százmillió dollárjuk, hogyha akarnak. Ez olyan, amikor mi streamelünk, tudod. Máshol meg internet sincs. Igen. Viszont, Alex, te készültél ma szerintem valamivel, amit elmentek fél időre próbáltunk volna meg beidőzíteni, de már túl vagyunk rajta, ezért elmondom így publicly. Ja, hogy WC-re kell menned. Igen, vizelettartási problémái vannak a csapatnak. Akkor egy picit csöndbe kell, hogy most legyünk, majd megtudjátok miért. Bezony, sziasztok! Ő itt Gyuri. Gyurinál két hetes súlyos civilium defektosztobusztikus szindrómát diagnosztizáltak. Ez a szórakozás megvonásának egy komoly tünete. Ez nem egy gyógyítható, de kezelhető betegség. Valamilyen szórakoztató podcast meghallgatásával. Az orvos rögtön fel is írt neki egy heti podcastet. De a podcast azon a héten elmaradt. Gyuri meghalt. Gyuri! Ezt neked, Gyuri! Ezt neked! készült a Magyar Ifjúsági Podcast Párt támogatásával. Igen, szóval reklámszünet volt. Reklám, hallott a kedves nézői. Reklám béta szünet, tehát igen. Azért azt tegyük hozzá. Reklám bizonyos béta ebből szünet. Fogunk meggazdagodni. Igen. Alex. Igen. Ehhez játszottad egy videót. Aha. Aha, király! Igen, és pont ez volt az információt, ami igazából arra gondoltam, hogy nem mondom el live-ra, de most, ha már így alakult, akkor tessék, kimondtam, tessék! Na szóval, tehát a reklám béta, a DDoS az nem volt a benne a tervben. Igen, annyira keményen érintett az internetet ez a reklám, hogy valaki megküldte a TS bosszúból. Szóval Alex, ehhez gyártunk egy videót, tehát ez kihagyhatatlan. Abszolút jó. Igen. Tehát, hogy lesz még sok, meg olyat is szeretnénk, hogy legyen egy pár percünk így kimenni WC-re, ilyesmi. Tehát, hogy ugye ez a cél. Nasit utána meg ilyenek. Tényleg igen. Egyébként nasi. Ja, hát az tök jó lesz így. Aha, de Káberi már megint... Amúgy! Légy szíves, egy olyan hosszú út is jársz, hogy kereket cserélni az autón is legyen idő. De az neked megy, nem? Gond nélkül. Csíva. De kajak már, tehát már így a vége fele így... Na oké, gyerekek, podcast, reklám, na elugrok a Mekibe. Tudod meg, KFC-be Miskolcon nincs. Tehát, hogy és még nagyon sok helyen sincs. Pedig ott biztos, hogy nagyon sokan szeretik a csirkét. Ez miért? És annyira ezt nem érti senki, lágom. Annyira jó. Majd elmondom adáson kívül. Hát ez nagyon jó, inside joke. Témák. Olvasóink kérdezték. Van még olvasóink kérdezték? Van. Vannak, csak azért azt elmondanám, közben mielőtt elkezdjük, hogy vannak olvasók által ajánlott reklám ötletek is. Hű-hű. Bizonyám. Tehát tessék kreatív lenni. Úgyhogy... Mert mi nekünk már nincs ötletünk. Tessék kreatívkodni különben. Igen, ezzel az egy darabból kifújt az összes ötlet, amit bele tudtunk ebbe tolni. Hát maradjunk annyiba, hogy másfél. Ja, igen. Igen. Ja, meg nekem is van egy teljes megvalósítatlan ötletem. Igen. Ami simán lehet, hogy nem jó. Szóval így toljátok az ötleteket. Ha nem akarjátok az irgalmatlan gyenge poénjaimat hallgatni, akkor küldjétek gyorsan a reklám ötleteket. És a legnagyobb komment, Balázsnak autót kell cserélnie a keréken. Igen, pont azt olvasom. Adjunk neki egy upvote-ot, tehát Bence most megérdemelte. Ez egy zseniális. Úgyhogy upvote-ot Bencének mindenképp. Igen. Kéne egyébként az ilyen hét kommentje, vagy a nap kommentje ugye bajos lenne. Tehát egy hét kommentjét tolni, és... De van is. Van is? Akkor nem osztogatunk nekik majd valamilyen ajándékokat? Mert így vannak itt-ott ilyen elszórt különböző játékaink, nem? Jó lenne ezeket. De. Igen. Hogy ne csak azokat jutalmazzuk, akik hülyességeket mondanak egy bannal, hanem azokat is jutalmazzuk, akik tök jó és tök oké dolgokat tolnak. Bizony. És ez a komment, ez megérdemel sok mindent. Azt hittem egy bant. Azt is! Ja, srácok, legnagyobb bénaság, amit a héten hallottam. Azután, hogy a Pebble kickstarterezett magának egy újabb órát, hogy az Apple állítólag autót fog készíteni. Nem autót, csak autóhoz operációs rendszert. Azért nem ugyanaz. Vitatkoznék, mert ott felmerült az is, hogy lehet, hogy a Tesla-t megvásárolják. Igen, azért... És kivásárolják, és fölvásárolják, és akkor nem lesz egy... Nem az lesz, hogy lesz egy nagyon drága autó, megfizetetlen áron, olyanoknak, akik azt hiszik, hogy attól, hogy van egy 500 lóerős villanyautójuk, attól a környezetnek jó. Hanem hanem még ebben majd belemegy az Apple design is, amitől még drágább lesz. Nem létezik, hogy alma lesz fehérbe, fél év múlva feketébe. Igen, igen, és akkor ilyen tokot rakhatsz rá, tudod. Lekerekít a tüveggel. Apple car, érted? Apple car, és akkor iCar. iCar, és akkor iCar. iCar S, ami a szabadidő autó, igen, igen, és Balázsnak meg úgy fog majd konnektelni, hogy iCar kötőjel, mert összetört az autóm. Tehát, hogy kár, hogy összetört, ugye. Igen, Balázs ezt csak azért jó. Vesz iCart, hogy utána beadhassa az iCar jelentését. Igen, hogy azért vesz iCart, mert hogy akkor iTotal car. Tehát, hogy na jó, na jó. Tehát a borzasztó szóvicekig honnan jutottunk el, térjünk vissza az a témához. Ne, én élveztem, folytassuk szerintem. Nem egyébként viccet félretéve, én úgy, tehát ki milyen feature-t képzel el az Apple autóban. Én azt gondolom, hogy például lenne, ami mindenféleképpen benne lenne, hogy lesz benne mindenféle ilyen dokkoló, külön az iPododnak, külön a tabletednek, és külön a telefonodnak. Tehát, hogy ilyen ökoszisztémával. És külön az iMac-ednek. És külön az iMac. Tényleg, azt majdnem lehagytam. Az azért lesz jó, mert a dokkolóról egy nagy fékezésnél ki tud majd repülni a szélvédőn. Nem, egyébként nem, mert képzelem el. Majd az autó. Várjátok, minden egyes dokkoló feláras lesz. De ezt ugye el tudod képzelni, hogy a Vadio Apple térkép felnavigál majd az autó, és így nem talál meg utcákat. Vagy azt csinálja, mint amikor bejött a telefonokra az Apple térkép, és egy ausztrál nő majdnem meghalt, mert bevezett a sivatagba. Egyébként így használtam Pesten, az összes, tehát a Google-nek nem működött a térképe, egyik ilyen, még a Vodafone-nak is volt nekem ilyen térképe, ilyen GPS-e, semmi nem működött, de az Apple Maps az rohadt jól működött. De most már szerintem így egy év után kicsiszolták, nem tudom. Tehát, hogy, és ráadásul nagyon jól is néz ki, mert minden le van modellezve ilyen nagyon szépen. Össze kell, hogy törjelek, Alex, te voltál béna. Több telefonon próbáltuk, Windows Phone-on is, és egyszerűen nem találtunk, tehát sehogy semmit, abban meg rögtön beírtad, és egybe, tehát hogy így nem tudom, de az is persze az is benne van, hogy nem sikerült normálisan beírni, meg mit tudom én, viszont azt várom majd, hogy bevesz az iCarodba, és akkor mondod Siri-nek, mert tudod, már beszélni fog az autód, és mondod Siri-nek, hogy éhes vagyok, vigyél el a legközelebbi kajádába. Bocs, Alex, nem tudok Magyarországon helyeket keresni. Tudod? Nem. Alex, ez akkor lenne a legszebb, hogyha elindulna mondjuk Bécsnek. Mert ugye, tehát, hogy aki kipróbálta Európában, még az UK-ban sem működik még mindig rendesen, mert azt írja, hogy nem tud. Nem tud Angliában helyeket keresni, csak Amerikában. Rasszista! Tudod, meg így ordibál. Egyébként mondtad, hogy minden olyan szépen le van modellezve benne, ez hogy néz ki pontosan? Hát, tehát így el is küldtem, mondom, basszus, és ez olyan, mint a GTA, nyilván nem olyan, tehát nem úgy néz ki, de úgy meg vannak csinálva az épületek, és így van, hogy mit tudom én, a buszok le vannak modellezve, amik benne állnak a izén, tehát hogy ilyen, tényleg így látszik tehát benne, hogy azért valaki dolgozott is van. A Dankó meg a Magdolna utca sarka is le van modellezve rendesen. Igen, ott késelnek éppen. És van egy ilyen anim gif, hogy ott késelgetnek. Hát figyelj, az nem tudom, hogy az Pesten van az utca? Igen. Akkor valószínű. Nek tartom. Tehát, hogy szerintem volt valami csapat, akiket felbéreltek, hogy ezt csinálják meg. Mert ha jól tudom, akkor a Google Maps-en is le van térképezve már az egész Budapest. Persze Miskolc. Tudod, hogy Miskolc, hogy néz ki a Google Maps-em? Egy folt, nem? Nem, így a felénél el van vágva, és a felénél egy ilyen két évvel későbbi, teljesen más évszakban készült térkép van. És akkor, ha felülről nézed, akkor van egy csík a városod közepén, van egy hatalmas csík, és így néha még a felhők is így alatta vannak. Tehát, hogy ott laksz, ahol a felhő van, akkor soha nem fogod megtudni, hogy hogy néz ki a házad felülről. Tehát... És így van egy csávó, aki az egyik pillanatban még rövidgatyában van, a másikban szintén rövidgatyában, de már a hóban. Az átmenet. Igen, a francba ez hogy? Igen, tehát azt szeretem még egyébként, hogy mész a izével, ezzel a nézegetővel, és akkor, hogyha balra nézel, tél van, ha jobbra nézel, tavasz, ha középre, akkor nyár. Tehát, hogy így nem tudom, hogy lehet, hogy részegek voltak, és így mindig kihagytak valami utcát, tehát így a Maps-es autó, és aki vissza kellett menni. Tehát ja, tehát itt Magyarországon ez nem nagyon van elterjedve. Amerikában bárhova belezoomolsz, hát úgy van megcsinálva, mintha így, míg azt várod, hogy mikor rakhat le a szerver, és így lövöldözhetsz a haverjaiddal, tudod? Tehát mint valami GTA. Akkor, ha ez így van, akkor miért jó Apple készüléket birtokolni, mikor a Google cuccai tökéletesen működnek Magyarországon olyan szinten, hogy munka előtt, amikor én munka vége előtt, amikor elindulok, fél órával jelez az órám, hogy merre van dugó, és inkább merre menjek. Tehát, hogy, és ez teljesen automatikusan csinálja. Nekem az már hivatkozási a kérdést alap, nem értem. Hát akkor miért veszel egy túlárazott készüléket, ha itthon nincsenek is szolgáltatások? Ja! Érted? Értem. Tehát, hogy amiért a Siri ugye nem működik Magyarországon. Mondom a legjobb érvet. Mert az menő. Igen. Az nagyon menő. Hát figyelj, akinek erre van szüksége, az ezt veszi. Tehát, hogy én nem sok dugóba keveredem. Tehát főleg azért, mert nincsen jogosítványom. Tehát nekem nincs dugó nagyon. Tehát, hogy maximum majd, a fagyisnál valakibe belebotlok. Közepén. Tehát így én egy olyan alkalmazást várok, tehát így, hogy mindenkinek legyen személyre szabva, hogy így szóljon, hogy mikor nincs sor nyáron a fagyisnál. Tehát, hogy most három ember áll a fagyisnál. Most nem vagyok dugóban, segíts nekem, hogy keveredhetek dugóban. Ez a fagyis alkalmazás az Apple-re, az lenne a neve, hogy Ice Cream. És kickstarter-en mindjárt megkérdetem, és mennyinél tart a projekt? A Pebble? 4.970.000 dollárnál meg lesz fotked alatt az 5 millió dollár? Bizony. Ennyi kéz nincs hát a világon. 5 perc alatt meg lesz. Ennyi kéz nincs is a világon. Ez mi rájutott a tudatom, hogy... Hát ez hány óra, számoljátok már ki. Hát összesen 24.000 ember bekelt. Tehát ez azt jelenti, hogy abból mondjuk 22.000 meg is vette az órát. Így összesen, amúgy a poén az, hogy ez mikor indult, mert azt mondja, hogy 31 nap van hátra, tehát ez ma indult ez a projekt. Ma délután azt hiszem 5-kor vagy 4-kor, tehát hát ez hihetetlen. Gyerekek, ez el fog érni a 20-30 millió dollárt, legnagyobb projekt lesz. Most pedig a Kickstarternek a tulajdonosai ott pesgőznek, meg pukkangatnak az izék, tudod, mert hogy 15%-ot levesz a Kickstarter. Pukkangatnak. Tehát... És jó, te is babot ettél. Jaj, de rossz! Jaj, ez már nagyon rossz. Hát nyilván a pesgős pukira gondoltam. Most már direkt így fogalmazok. Pukit mondott. Na és, ja, szóval most szeretnék ott a Kickstarter-ösek helyébe lenni. Képzeljétek el, hogy múlt héten beszéltünk, most gyorsan egy ilyen offot már el fogom felejteni, hogy múlt héten beszéltünk a Humble Bumble-nek az ide... Humble Bumble? Hubba-bubba? A hubba-bubba? Hubba-bubba? Alex, nálad nagyobb élőadástról nem létezik. Nagyon gond. Foglalkozni akar a kedves nézőkkel. Nem szóltál a poénom miatt. Ne haragudjatok. Valahogy, amúgy ez így ösztönből jött, tehát ez nem úgy volt, hogy izé. Ja. Most akkor mondd el, te Alex, eljöttem, tessék, hababázd el, gyerünk. Humble Bundle, láttad? De egyébként ez a Square Enix bundle-t akarod mondani? Igen, hogy benne van most már az a plusz 2-3 játék, amit múltkor... Ó, és mi az? Mert én megvettem, hogy... Lara Croft and the Guardian of Light, illetve a Starthopia, Kane and Lynch Collection, illetve a Deus Ex Human Revolution Directions Cut, illetve a Murder South Suspect. Az benne volt az alapban is. Igen, azért vettem meg, amiatt a játék miatt, mert ilyen kicsit Elénoáros, és nekem az ilyesmi tetszik. Hát az a nyomozós és a Starthopia került bele egyedül. Aha, tehát hát akkor ez egy ilyen low effort ajándék, tehát hogy így... Igen. Jó, hát ez... Figyelj, legalább a hávaváváját már megértem. Na jó, rendben. Szóra is vicces első örülök, hogy neked az. Nem, vicc, hagyjatok már good like-ot. Hát minden... Egyszer lesz egy kutyám, így fogom írni, Gyere ide. De tényleg így, hábbá-bábbá, lábhoz! És azt is úgy mondod, hogy lábád! Hábbá-bábbá, lábá! Úgy, mint ahogy a Sims-be beszélnek. Igen, tehát így. Na jó, ebből kérek egy mémet. Tehát egy Sims-es podcast. Tehát, hogy... Egy hátodálmát kérünk mindenki. Igen, egy lakótelepi környezetben ez elég veszélyes, nem lemész a kutyával, mert rá akarsz szólni. Ne csináld már, hababába! És akkor így mi van? Igen, és beszólták, kiskecsek. Nem, akkor is azt mondja, hogy habasta! Kiskrabasta, nem jó, mert az már francia, meg olasz. Meg spanyol. Spanyol, úgyhogy... Kepasza, de az olasz, a kepasza, a tortini! A tortini, az összes olasz haragítsuk magunkra. Ez olyan, mint a Hungry Pasta! De vicces. Budapest, Bukarest, így tett magad. Tudod, mennyire működik egyébként a világban ez az össze-visszes, eszetlen holland jazzes? Hát a... még amikor valami csapat, még talán a Pop ment le WCG-re talán, még Franciaországban, Párizsba, akkor a mélygarázsba... Franciaországban, Párizsba, előtte Franciaországban, Párizsba, tehát a Pop az egy Counter-Strike csapat volt. Counter-Strike csapat volt, és még egy pontokban, és még nagyon régen. És egy mélygarázsba a csapat furgonnal próbált bejutni a csapat, és hát a srác, aki, hát srác, hát mindegy, már nem srác, de srác. És vitte le őket. Ez benchmark ki erről, még akkor ők hallom. Na nem, tehát már akkor is egy idősebb úriember volt. Tehát a azt csapat, hittem átoperáltatta csapat, magát. Nem, a csapat átlag életkorához képest egy idősebb úriember volt, úristen, ebből hogy mennyi, jövök ki? Mennyi, 17 vagy? Nem, már 40 körül volt. Aha. És amikor megnyomta a gombot, hogy őt leengedjék a mélygarázsba, és franciául beleszólt valaki, akkor csak ennyit mondott, hogy üres demizsón, teli demizsón, zsiguri gázpedál, és nyitották a kaput. Nyílt a kapu, wow. Lementek, bejutottak, kész, ennyi volt. Azért megvan a kép előtted? Mondod, hogy Don Pepe! Mert hogy ezt látod az éttermen. Don Pepe, Giuseppe! És akkor nyílik az ajtó, tehát pedig csak egy pizzát akartam kérni. Busz megálló, slusskulcs! Busz megálló, oké. Minden hangsúlyon dől el, minden, busz amit megálló. Akarsz mondhatod. Ez olyan, mint mikor faterom bedurvul, és akkor angol akcentussal beszél magyarul. Adi, de a tejfölt! Tehát, hogy ilyen... volt, hogy halandzsázni kellett nektek valahol, valamilyen helyzetben? Oroszul. Halandzsázni kellett. Ja, azt hiszem, hogy oroszul kellett halandzsázni valamilyen helyzetben. Hát nem tudom, mi az a helyzet. Volt olyan, hogy szláv halandzsával értem el, hogy azt higgyék, hogy szerb vagyok. És ez neked miért volt jó, ezt megkérdezhetem? Nem csak ahol ez történt, ott féltek a szerbektől akkor éppen, és olyan élethelyzetbe keveredtem, hogy jól jött, igen. És mit mondtál egy zét? Hába-bába! Mi az a... Na, az semmi. Csevam csicsa! Csevam csicsa, igen, nyilván. Csevam csicsa, merci! Fekete! De tényleg, hogy lehet szerbül halandzsázni? Hát gyakorlatilag úgy, hogy bármilyen szláv nyelvnek hangzó halandzsát betolsz. Egyébként a szerb nyelv az nagyjából olyan. Én nem tudok... Próbáld már meg, mutasd már meg nekünk. Hát el kell dobni egy olyat, hogy adásul dobni, jel a pisztolyec kazár! És erre már azt hiszik, hogy szerb. Ez jó, ezt én is megajánlám. Totálisan. Én németül tudok csak, de azt is más akcentussal. Tehát németül tudok körülbelül közép-európai akcentussal. Na, mutasd meg egyet. De csak akkor, hogyha mérges vagyok. Tehát kamálni tudok egy étteremben, na. Hogyha azt akarjátok. Hajrá! és hátszedim Stutter Führer, ha becsejt agyáj! Tehát körülbelül így egyébként, tehát hogy semmi értelme és nem létező szavakat mondok. A filmekben így beszélnek a náci katonák. Igen, igen. Egyébként azért, mert láttam azt a filmet. Láttam azt a háborús filmet, és ott sok volt benne, sok ez a pont a német, nem, már nem tudom milyen összecsapásról volt szó, és akkor mindig ment, tudod, ez a Antinamen, tehát hogy Deutschland, tehát hogy Motherland, ordibált a köszönvissza. Igen, mert hát a kódból egyébként lehet tanulni, tehát én már tudom, hogy valószínűleg bár valamilyen nyelven úgy van, hogy tárat cserélek, hogy pornó magazin, és tényleg ezt ordibálja egyébként, hogy akkor én... nem tárat cserélnek. Nem, és rossz játékot játszottál. Meg a gránát az, hogy gránáta, tehát azt tudom, mint egy név, szevasz, gránáta vagyok. Tessék! Tehát, ez, olyan, mint a, ez olyan, mint a megabit a női névtárgy esetben. Jaj, na, hogy a Gabi, hát ott van menni, hogy Gabi, és akkor nőtte. Jó, az volt. Balázs, a poén fantasztikus volt. Szeretném, hogyha lennémítanád magad most 5 percre. Most már értem, hogy Balázs miért Ryan képe alatt. De hallod? Ez a szeretném, hogy lennémítanád magad 6 percre, ez mint valami ízé büntetés. Tehát mikor kilépsz Counter Strike-ból, és így kapsz egy ilyen kis bant. Tudod, tehát, hogy... Na hát ez az volt. Ilyen poén, ne viccelj. Nem mondok semmit. Jaj, srácok, ezt az ája autót úgy szerettem volna, kifejtjük még valahogy, és egyszerűen semmi... Közben elérte az 5 millió dollárt. Lehet, hogy így tudod megállítani is, nem? Micsodát, az ája autót? Aha. Hogy nem beszélek róla? Nem. Az is olyan lesz, hogy nem kell bele benzin, de ahhoz, hogy menjen, mindig kell bele... Hallod? Nem kell bele benzin, de ahhoz, hogy menjen, mindig kell beledobálni ilyen 50 dollárokat. Kölyök ilyen érreméket, tudod, és olyan lesz, mint a régi ilyen biliárdasztalnál, hogy így kijön egy tálca, most csak 50-esen van, akkor csak 150 kilométert megyek, tudod? Meg az App Store-ból letöltheted a gázpedált. Nem, ilyen gázpedál színeket. Tudod, ilyen rózsaszín, ilyen kék. Jó, meg, most vágjátok, hogy az Evolve-ba van most ez be is linkeltem nektek szerintem, hogy ugye úgy startolt a játék, azért utálja mindenki, hogy úgy startolt a játék, mint egy telefonos játék, annyi különbséggel, hogy ez egy 180 dolláros játék. Tehát így Season Pass-el együtt, és ilyen a szürke fegyvered kék színű lehet, 1,99 $, érted? Az elég rossz, amikor már ilyet kell behozni, nem? Igen, és ez egy, és így reklámozták be, hogy adnak hozzá egy Half-Life, vagy egy Left 4 Dead 1-et. Tehát, hogy, de érted, nem vagy a kettőt, nem, amiben amúgy az egy benne van, nem, az egyet, ami amúgy rohadtul megvan már mindenkinek, és senki nem játszik vele. Tehát, hogy... Mert hogy miért játszani, hiszen a kettő is egy dollár kb. Igen, egy dollár volt, sőt, volt egy, emlékszem, volt egy olyan valvos karácsony, ahol ingyen le lehetett tölteni egy évig, és örökre megmaradt. Tehát, hogy, igen. És akkor adnak hozzá neked egy Left 4 Dead egyet. Hát köszönöm szépen, tehát igen, most aztán már megveszem. A GTA 1-et odaadnak. Az öthöz, tudsz. Ingyenesen letölthető az egy a Rockstarnak az oldaláról egyébként. Tehát, hogy... ja, tehát ez az Evolve, ez ilyen lett, hogy tele van ilyen szar, de szarig van mikroszranzakciós, de rosszabb, mint egy farmos játék a telefonodon. És a legnagyobb akció közben ki akarod oldani a legújabb, mit tudom én, kis rózsaszín sapkás szörny, nem tudom, skint, tudod, és igen, így 20-szor legyilkolnak. Nem, de így írja, hogy az 20 gyémánt, tudod, és akkor rákatintasz, hogy oké, baj, nincs elég gyémánt, és ott van, hogy izé, kis vödör gyémánt, nagy vödör gyémánt, izé, láda gyémánt. Tudod, tehát, igen, és akkor itt te még így nyomod, jó, csak add már, hadd menjek tovább. Jó, és akkor most jelentkezz be a mit tudom én, ilyen nagyon névtelen fiókba. Igen, és persze az opciók közül mindig oda van írva a 100 dollárosra, hogy legnépszerűbb. Tehát a 100 dolláros pak a legnépszerűbb. Tehát biztos, igen. Hogy azt veszi egész nap mindenki. Tehát... És akkor van már low effort games.com a kontom? Nem, nincs. És akkor itt az idő, hogy regisztrálj. És a bankkártyával lehet, tudod? És a regisztráció az csak 5 dollár. Nem, nem, hallod? A regisztrációhoz kapsz ingyen 10 gyémántot, de ahhoz meg kell adnod a bankszámla adataidat, tudod? Igen. És akkor így kézzel kell, vagy ízni, fel kell hívni őket, hogy leiratkozhassa a havi. Nézd meg a kis cicát, milyen aranyosan nyalogatja a segjukát gyakorlatilag oldalakról. Hihetetlen. Tehát hát hol kell fizetni? Ez a kérdésem. Hol kell fizetni? Aranyos kis cicát akarok látni, aki a segjukát nyalogatja. Hol kell fizetni? Egyébként... Dobáld a pénzt a monitornak. Volt egy kalandom, hogy... Hűha! Feliratkoztam, pontosabban előfizettem az Xboxon erre az Electronic Arts előfizetésre. Hát igen, ezt mindannyian megcsináltuk egyszer. És tök jó volt, mert hogy BF4-eszettünk, igen, játszhattunk, amíg elő voltunk fizetve. Nekem ez speciális semmi gondom nem volt magával ezzel a szolgáltatásra, sőt, örültem neki, tök jó egyébként. De úgy működik, hogy egy hónapig, és akkor mint egy demo kipróbáltad mondjuk a BF-nél egy hónapig, és akkor... Igen. Meg egy csomó, meg hogyha bármilyen játékot akarsz venni a store-ban, akkor mínusz 10% kedvezmény jár, amit amúgy... Igen. Pont annyi, amennyit fizettél, tehát hogy... tehát így ugyanott de, majd, de kipróbáltad az, a BF4-et, tehát... A lényeg az, hogy aztán lett kód, meg nem nagyon játszottunk vele, és így mondom, jó, hát nem, akkor BF. Elmondom. Nem, lett kód. És aztán így nem olyan játszottunk már a BF-fel, így gondoltam, hogy lemondom. Hát gyerekek, ennyit ember még nem szívott. Ugye? Én is így egyszer csak kijött az üzenet, hogy levettek, az Electronic Arts előfizetésem levett ennyi pénzt. Mi van? Tudod, el is felejtettem, és hogy megyek be, így rassolok be a izébe, tudod, a Microsoft accountba. Hol lehet izé leiratkozni? Hát az a szívás, amíg megtaláltam. Külön Google-ön kerestem valami, rá. Én valami... Ugye van a magyar részén, ahol ott van, hogy szolgáltatások, de ott nem tudsz leiratkozni. Ott nem tudsz, át kell menni az UK-sba, ha jól tudom, és ott kell leiratkozni róla. Tehát ott már meg lehetett szüntetni, hogy én is megszüntettem, de hogy konkrétan nem biztos, hogy meg tudnám ismételni. Tehát, igen, tehát még jó, hogy 30 napot adnak rá, hogy lemondhass. Tehát, igen, abból 20 körülbelül az volt, mire próbálkoztam. Igen, tehát... Tényleg, nem viccelek. Borzasztó, és én nem vernék rá mérget, hogy nem direkt csinál. Hát nyilván, ez ugyanolyan, mint mikor a Twitch tudod behirdeti így a Humble, a Hubabubába, hogy kapsz azért, hogy kapsz egy hetes Super Pro accountot, vagy előfizetést, lehet ott a Twitchen is fizetni, és akkor normális sávszélességet kapsz a streamethez, tudod? És akkor volt ilyen, hogy is akkor kapsz egy hetes plusz, vagy pro, vagy nem tudom milyen felhasználó, turbo felhasználót, jó, de ahhoz... Névizsde gagyite, jó? Igen, de ahhoz, hogy azt fel tud használni, meg kell adnod az előfizetéshez szükséges bankkártya adatokat. A nyilván csóróknak nem adják oda. Tehát, hogy... De érted? Tehát nem, az a lényeg, hogy akkor már elő kell fizetned egy hónapra, hogy fel tud használni az egy hetes cuccot. Ja, érted? Érted? Ja, érted? De kedves. Tehát, hogy így mondtam is, hogy hát akkor én ezt most kihagyom. Egyébként most már egy gyakrabban. Található meg a videó is, nem? Tehát egyébként nem nézhető vissza, csak ha ilyen turbo, mega brutál 2000 előfizud van, nem? Meg akkor kapsz, aha, meg akkor kapsz egy külön chatet, ha jól tudom. Tehát, és akkor külön olyan embereknek van egy külön chatje, akik fizettek ugyanúgy egy dollárt. Ezért. Ú, az olyan jó a chat, az olyan ritka szolgáltatás, hogy azért megéri előfizetni. Tehát ez körülbelül olyan, mint amikor valaki az elit társra regisztrál, mint társkeresőre, így először. Állítólag az egy akkora kamu. Ez az elittárs, hogy így nem is tudom már kivel beszélgetünk, és ja, láttad ezt a reklámot, hogy mennyire snob meg minden, alapvetően jó ötlet, tudod is, hogy dumálgattunk róla, és így fölnéztünk, és így elkezdtünk, jó, hát nézzünk utána így fórumokon, és így a fórumok bejegyzésének a 90%-a abból áll, hogy ilyen ki se töltötte az adatlapját, de már jelentkeztek, és ilyen stock üzenetekkel, hogy jaj, nagyon szimpatikus az adatlapod, amit ki se töltött. Júj, amúgy hallod? Ez velem is megtörtént, ugyanis én annól regisztráltam. Volt az elittársam? Nem az elittársam, már nem emlékszem melyiken, de ott az volt, hogy nem olvashatod el az üzenetet, amíg nem fizetsz. Tehát, hogy ott az volt, hogy direkt, tehát így nem volt semmi írva az adatlapomra, de ilyen full üres, tudod? És aha, ilyen üzenetek, így havonta vagy két üzenet jött, tudod, így jött az e-mail, hogy írt neked Cukibaba 91. És akkor tudod, így írt nekem, és akkor mondom, és ott vagy e-mail-el, vagy üzenettel olvasásra rákattintasz, és akkor kijön, hogy egy hónap ennyi, fél év ennyi, és akkor, de érted, semmi nincs az adatlapomon, akkor kiír és mire havonta kétszert, érted? Hát a bot. A bot, igen, a stalk, tehát, hogy annyira átlátható. Szerintem látnok képességű hölgy próbált meg megtalálni téged. Igen. Ő nem a látszatra ítélt, azt pedig, meg kell róla mondani. Pedig a társkereső az egy vicces dolog. Hát az! Képzeljétek el, nem volt vele dolgom, de ma kaptam egy levelet a MyVip-ről. Nem is tudtam, hogy be vagyok regisztrálva. Már be vagy. És meg az sem, hogy megy még a MyVip. Hogy elérhető. Igen, elérhető, és bejelentkezhetsz Facebookkal. Tehát ez nem az, amikor már tudod, amikor már behódolsz a... Ja, már tudod, hogy vesztettél, tudod, és így... Na jó. Szerintem a Google Plus-ra is be lehetne jelentkezni Facebookkal. Igen. Tehát ugye a MyWave-re már be lehet jelentkezni Facebookkal még egy fél éve. Neki én is felmentem, és így néztem, hogy itt még éle valaki. Hát persze olyan, mint a MySpace, tehát hogy így le is állíthatnánk már a szervereket, mert senki nem használja. De tényleg, tehát bejelentkezhetsz Facebookkal a MyWave-re. Tehát ezt tudod, ez amikor már szétlőtték a csapat felét, tudod, és így kúszol a földön. És na jó. Akkor érted? Tehát ez a feladom kategória. Igen, de hát most mit tud csinálni? Megadom magam, de érted? Azért, mert én úgy akarom. Igen. Ez a kusön itt szállok le a bicikliről, nem? Tehát ez az a vicc. Hát meg a fekete lovag a hát mert amúgy meg akkor tarthatnának ilyen MyVip-pulit, és akkor ott ülnék a szobába három, az a három darab developer, meg az anyukája az egyiknek. hogy gyakorlatilag, tehát azért csináltak gondolom ezt a Facebookos diszt, mert amúgy leúzhatják most már a budin ezt az egészet. Tehát a Facebook az amúgy annyira megölt minden ilyet, ha észre, még az MSN-t is kinyírta. Tehát pedig az ment annó, emlékeztek rá? MSN, hú, a régi MSN-es idők. Mennyi vírus lehetett bekapni rajta? Mennyi vírus, és milyen menő neveink voltak, és azok az animációk, jaj, de jó. Jaj, igen, meg amikor be lehetett magadnak állítani a kis gifeket, meg minden, és akkor már volt, aki annyira szarig volt, hogy így írta egy mondatot, és a G betű így csillogott, a Z betű lángolt. Úgy, hogy a célövöldre vágod egy-két csajjal, úgy beszélgettél, hogy olyan volt, mint a célövöld a búcsúra. Tényleg, minden villogott, minden. És aztán volt az MSN Plus, szerintem a világ legjobb dolga, tehát hogy a Skype ezt nem veszi át, ezt nem is értem, ahol tudtál hangokat feltölteni, keresni és küldözgetni egymásnak. Volt, de úgy, hogy te elküldted azt a hangot, nem kellett elfogadni, ilyet. Egyszerűen lejátszotta, érted? Tehát, hogy az a legrosszabb, amikor így, és ilyen magyar régi ízik meg, mit itt a ágyuluska, tudod? És akkor így játszol, vagy nézel valami filmet, és kettő csak így hangosan, mit itt a ágyuluska? Tudod, tehát, hogy így bejátszottad, legjobb, és te is vettél a hangot, feltölthetted, és mások randomra megtalálhatták egyébként. Utoljára akkor MSN-eztem, amikor 1.6-oztam, és igen, volt egy klán, igen, amit annyira komolyan vettünk, hogy azt hiszem 4 nap alatt oszlott fel érdeklődés hiányába. De kajak, tehát ez még az a LAN-parti nem nagyon akartam van internet. Mondani, kéne 1.6 klán csinálnunk, az biztos jobban menne, mint a Go. Figyelj, igazából nekem mostanában nem megy annyira rosszul a Go, mint amikor nekem, másféle is kezdtem újra. Hallod, én is azt vettem észre, hogy mióta látok, minthogyha tudnék úgy, mert tudnék tájékozódni a mappon. Tehát, hogy rájöttem... Fura, hogy ez összefügg. Igen, tehát én azt mondom, hogy utólag rá kellett jönnöm, hogy nem rossz, hogyha látsz. De ez az a fura, hogy én meg ezt nem vettem észre egyiket. De mióta én nem játszok veletek, azóta milyen jól mentek, nem? Azóta így beindult a szekér, haladtok. Ez igen, már tudtunk rankedet nyerni. Tényleg? Egyes. Persze, hát az itt... A múltkor kettőt is nyertünk, most a múltkor Geekboxosat is az egyiket nyertük, tehát hogy... A Mirror's Edge-es mapot is nyertük, hogyha emlékszem, mert nem emlékszem mi annak. Igaz, tényleg. A Seasons. Jó. Tehát így Lali pont azokra jött, ahogy gyakorlatilag mi is felvágtuk az ereinket. Tehát így persze, hogy Lalinak nem tetszik annyira a téma. Tehát, hogy így... Piuk, van egy nagy kérdés, ami kicsit visszakanyarodva az előző témára, ami nem most volt az előző, hanem sokkal volt előző. Ti milyen nagyon mocskos P-valba buktatok már bele játékokban, vagy futottatok bele? Ez micsoda? Payval, tehát ahol fizetni kell. Igen. Igen. Okay. Én addig, ameddig gondolkoztok rajta, én készültem egyel. Én már is egy... tudok mondani többet is, az de mondjál el össze. Ezt gyorsan elmondom, mert tök rövid. Az egyik Dragon Age-nél, vagy Dragon Sage-nél, amit a haverom mutatott meg, hogy figyelj Lala, nézd meg, tök jó fantasy, kaland, meg minden, és akkor nézem, játszik egy olyan 10 perc, elkezd beszélgetni valakivel, majd a harmadik válaszadás után följön egy ablak, ez a DLC még nincs megvásárolva. Amennyiben meg szeretnéd vásárolni, kattints ide, amennyiben nem szeretnéd megvásárolni, kattints oda. És így ültünk mind a ketten, és így néztünk ki a fejünkből, hát és nem hittük el. De érted, benne vagy a játékban, egy olyan sztori elemben vagy benne, ahol úgy visz magával a lendület, és egyszer csak felugrik egy ilyen ablak. Igen. És így ülsz, és nem kapsz szintet. A leggenyobb. Ez olyan, mintha néznéd, ülsz a moziba, néznéd a filmet, és néha valaki így random így bejönne, nyakon verne, ez egy film! Igen. Ne éld bele magad! Nem is az, de milyen lenne már, hogy így úgy lenne megcsinálva, hogy minden széken, ami előtted van, lenne benne egy kis nyílás, és akkor mi így fél óra alatt megállna a film, és akkor ki lenne írva tudni egy számlálóval, hogy dobjon be egy 50 fillért, dobjon be egy 50 forintost a folytatáshoz, tudod, és így számolja, hogy mennyien dobtak be, és hogyha minden, ha 75%-a bedobta, akkor tovább megy a film, tudod. Igen, ez a tipikus, ez a játéktermes insert coin. Igen, tudod. Igen. Tehát így 10 másodpercet vagy folytos, különben vége a filmnek, tudod. De várjál, Balázs, a játékteremben, hogyha jó vagy, akkor az működik, tehát sokáig igen. Tudsz játszani. Igen, ez viszont a filmnézésben hogy vagy jó a moziszékben, hogy lehet jó? Nézd ki fogalmazva. Jobban beleéled magad. Nem zöldsgött, tehát van egy decibelmérő. Mert eleve a moziszékeknek a 90%-ában bele se férek. A maradék 10%-ában meg úgy férek bele, ha már az üdítő nem ül be mellém a moziszékbe. Általában azt leszoktam tenni a lépcsőre, mert mindig lépcső mellé ülök, és azonnal fölborítom. Hát akkor ez nagyon jó. Ilyen klasszik poén, hogy nem? Ez amit csinál a kosaras a szabad idejébe, beül eléd a moziba. Így van. Nem, most azon gondolkodtam, hogy amúgy jó szórakozás felborítani? Tehát így mondtad, hogy neked ez ilyen rutin. Tehát ha te leült, te felborítottad. Nem, mert mindig attól félek, hogy a lépcsőre teszem, és valaki fölrúgja, de ez sose fordul elő. Mert te borítottad. Mindig az, hogy megemelem a poharat, a tetején lejön a pohár, meg így visszapuffan a lépcsőre, és kiborul. Teljesen alap. De már rutinos vagy ebbe ezek szerint. Így van. Na szóval fiúk, payvallos őrületek, ki mibe futott bele? Hát telefonon ugye mindenki bele tud futni, az nem egy nagy kaland, tehát hogy volt az a játék, ami annyira erre játszik. Volt valamilyen ilyen elég ilyen híresebb játék, sajnos az már a, nincs meg, volt a DLC, nem? A DLC nevű játék, aminek ez volt a lényege. DLC hogy... Quest, igen, az vicces igen. Volt, de hogy az egy vicc volt, tehát az gyakorlatilag egyszer fizettél is annyi is volt. De hogy úgy egy ilyen játék volt, hogy fél, tehát így mit tudom én, volt 5 darab pálya, vagy 5 darab rész, és mind az 5-ben volt 15 darab pálya. És a pályán... Most a Telltale Games-ekről beszélsz? Nem. És a pályán, tehát a, mit tudom én... Annál nagyobb payvall a világon nincsen. Abban nem nagyon van, hogyha megveszed az egész season-t. Hát ha megveszed az egész season, de megveted darabra is, és konkrétan akkor esélyed. Az borzasztó, de azt ilyen season-es játékoknál, hogyha jó, nem szabad, tehát az egészet meg kell menni. Tehát én is mikor le volt árazva, mit tudom én, azt hiszem ilyen 18 euró volt a season 2 a Walking Deadből, akkor azt mondtam, hogy jóló, mert ennyit megér, mert az egy nagyon jó volt. Tehát és akkor már csak egy izére kellett várni, és akkor meg is vártam, ha jól emlékszem, hogy kijön az összes évad, és akkor egyszerre végigtolom, mert annál rosszabb nincs, amikor hónapokat kell várnom egy évadra, tehát hogy tovább játszok. De hogy jó, a telefonom van ilyen, és akkor rögtön tudod, háromszor fizes, lejárt az energiád, várj 5 órát, tudod? Tehát hogy ilyen, várj 5 órát, vagy szólj a haverjaidnak, akik nincsenek, ezért... Mert senki nem játszik ezzel a fossal, csak te, tudod? Tehát, hogy azért mondom, hogy szólj a haverjaidnak, akik nincsenek már, mint úgy, hogy nem játszanak ezzel a fossal, csak te, így aztán nem tudsz szólni senkinek, tehát akkor vegyél. Meg haverjaid sincsenek azért, mert ilyenekkel játszasz, ahelyett, hogy valami kapcsolatot a legjobb játék, amiben nincsen eddig fal, és nagyon élveztem, az a Toilet Time nevű játék, de nem. Kérlek szépen... Ezt fejtsd ki bővebben, Alex. Nem, volt egy ilyen Toilet Time nevű játék, ami teljesen véletlenül töltöttem le, és hát ha próbáljátok ki. Ja, amikor le kellett a erkélyről kulázni konkrétan. Nem, is. Nem, így gyakorlatilag ilyen, tehát a játék azt a témát dolgozza fel, hogy te a vécén ülsz és úgy játszol ezzel. Így aztán olyan játékokat kínál be, amivel így el tudsz lenni órákig, és még, na mindegy, tehát ezt valaki próbálja ki, aki akar szenvedni, mert borzalmasan rossz, és nem, és na jó, tehát csak annyit próbálja ki, ami nagyon jó volt, azt letöröltem, nem? Nekem a Heyday volt az egyik ilyen, hogy... Na, az nagyon payvallos egyébként. Tehát, igen, hogy... tehát, hogy ott elépítkezel, és akkor itt minden jó, meg tök szép, meg mit tudom én, és akkor van az tízes. A szint, van az a szint, amikor így azt mondod, hogy nem csak az van, mint mondjuk elfogy egy... Elfogy a tárhelyed, igen, és itt tulajdonképpen konkrétan van olyan, hogy egyszer nem tudsz tovább lépni, mert tele van mindened, nem tudsz leszüretelni semmit, hogy aztán abból legyártsál valamit, hát amit aztán izé... Azzal ugye kompenzáltak, hogy el tudod a cuccaidat adni, ami megint nem egy opció, mert olyan rohadt lassan gyűjtöd őket össze, tehát hogy... Igen, meg most, ha megveszik, ha nem veszik, nem veszik, tehát hogy a ilyen... A bot az megveszi, tehát azért ennyire voltak kedvesek. Tehát, hogyha senki nem veszi meg, azt hiszem egy napig, akkor a bot utána megveszi. Aha. Na mindegy, az egy tipikusan ilyen játék volt, azt azért is hagytam. Hát meg a Clash of Clans, ugye, azt így át is nevezték Pay of Clans-ra, tehát, hogy... Jó, lehet ott is, ezek olyan játékok, hogy nem azt mondják, hogy nem érheted el, csak ahhoz meg több idő kell. Szóval igen, így... igen, tehát egyébként a Heyday is ezt csinálja, tehát azzal én játszottam sokat, és egyébként ezek ilyen nagyon pay-based játékok, tehát ezek jobban keresnek, mint az Activision egyébként ezekkel a fosokkal, tehát mert azt mondja a paraszt ugye, főleg Amerikában, hogy hát azt mondja, $2 mennyi mindent kapsz, tudod? Aztán aha. Egy és hónap múlva azt mondja, hogy igen, és akkor a hónap múlva azt mondja, hogy nézd már most le is van, és akkor néha így feldobál el ilyen akciókat, tudod, hogy most ez a $20 tudsz $3, és akkor persze megint azt mondja a paraszt, főleg, hogyha ha izé 3000 meg $6000 keres havonta, hogyha $3 mi az, tudod? Tehát, ja, ez főképp ilyen amerikaiaknak ilyen meg se érzi payval, amivel viszont milliókat kaszál az egyébként magyar cég. Melyik? A Clash of Clans meg a Heyday-t azt egy, tehát az a cég, aki csinálta, annak magyar a főnöke, ha jól tudom. Legalábbis a neve magyar. Tehát, hogy... Az érdekes egyébként. Ezt mondjuk jó hallani. Én így örülök ezeknek a igen, magyar sikereknek. Igen, én is egyébként. Tehát, hogy mert azért... ez reményt ad, hogyha elhúzol ebből az országba. Mint hogyha kitalálsz, sikeres. Nem, egyébként, hát most ezek a netes vállalkozások tipikusan olyanok szerintem, hogy így bárhonnan lehet ugye őzni. Ez a lényeg. Igen, tehát... ez a legjobb benne, hogy a legjobb YouTube-os lehet magyar is. Meg ugye most a legjobb YouTube, vagy legjobb, hát legismertebb YouTube-os, ugye a PewDiePie, meg svéd. És igen. Ugye amerikaiak nézik 90%-ban. Mondjuk nem, mondjuk legyen 70%-ban. És ez a jó benne, ugye, hogy bárhonnan nézheted, és bárhonnan előállíthatod. Hogyha van interneted, persze. Igen. És ha nincs, akkor nem nézheted PewDiePie-t. Borzasztó. Esetleg levélben megrendelheted az újabb adással. Igen. Volt az a, emlékeztek rá a PC by post, és akkor, hogy úgy játszhatsz játékkal, hogy így mindig elposztázzák neked a képet, és akkor így írsz egy levelet, hogy most fordulj jobbra és vedd fel a chestet. Tudod, ez az elpostázzák neked, ez régen nem is volt annyira élettől elrugaszkodott, tehát a lemezújságok azok régebben így terjedtek. Azok, olyat látott valaki innen közületek? Hogy a viharban? Én nem, az Diszkmag. Mi? Még ez is volt a neve, hogy Diszkmag. Igen. Mert annak az volt a lényeg, hogy ráfért egy floppyra, és akkor azt küldözgették kvázi ilyen elektronikus internetes újságokként a címedre. Tehát az volt az offline web? Igen, az volt ezzel az offline. Ezzel a hatalmas offline, nem is az offline érve. Web, hanem inkább az offline magazin. Tehát az offline PC magazin. De hogy ez, és ez működik, meddig volt, ez hogy mondjam, tehát ez igazából nem csak PC-re volt, tehát ezt még az Atari-sok, Amigások még ezek is csinálták. Nagyon régen. De mondom, ez mennyire volt működőképes, tehát ez meddig működött? Amíg szerintem addig, amíg a széles sávú internet el nem terjedt. Tehát amikor még a betárcsázós ilyen 36-os netekkel szűkögtek az emberek, akkor még ezek a dolgok éltek. A legjobb volt az a hang. Még nekem igen, még nekem olyan CD-m is van, ami még ilyenek voltak. Jó, hogy te effektíve előfizettél ilyen szolgáltatást. Nem, hanem volt régebben egy olyan, hogy CD Ultra magazin, ez még ilyen 99 magasságában volt, és arra rátették a régi nagylemez újságoknak több évadát, és még az volt meg nekem. Amúgy ezekben a régi újságokban én ezeket mindig vettem, mert tele voltak demókkal, és ugye máshonnan nem tudtad beszerezni a demókat. Igen, én is. Tehát, hogy volt, de rajta volt a Turoknak a demója, a Turokra emlékeztet? Az nekem is megvolt, persze. Tehát, hogy, és az hagyos volt, az a szám, 98-as volt, hogy már nem tudom melyik magazinnak, ami már régen nem létezik, tehát... Igazából én amire emlékszem, hogy annyira vártam... A PCX magazin volt. Hogy annyira vártam például, mit tudom én, a GameStar-t, vagy az 576-ot, vagy bár mondjuk én inkább GameStar-os voltam, hogy így... Igen, szerintem GameStar volt. Megvettem az újságot, és konkrétan, mint valami műértő, emlékszem rá, hogy beraktam a táskámba, és ott volt bennem, hogy nyisd ki, menet közben nézd meg, tudod, izé, és így nem, hazáig jó lesz, és így kínosztam magamat, tudod, hogy minél királyabb legyen, és amikor hazaértem, akkor képes voltam, hogy szinte egy vagy két nap alatt kiolvasni, de úgy, hogy még a hirdetéseket is elolvastam, mindent, tudod, tehát, hogy... Ez az extrém fun, nem? Tehát, hogy... Abszolút, és ez a világ, ez már így annyira nincsen, hogy mindent hát, hogy annyira nincs. Kapkodva, annyira, izé, jó, az a durva, hogy ezek a magazinok még vannak egyébként, csak nem tudom, hogy ki vásárolja őket. Tehát így még néha ilyen szupermarketekben szoktam látni, például GameStar. Hát a GameStar az van. Hát fanok főképp gondolom. Sokan veszik azért a GameStar-t még mindig arra. Hát mert mondjuk jár az egy teljes játék, ami vagy jó, vagy nem. És hogyha jó, akkor sikeres ugye a történet. Főleg mindig odaírják mellé, ami ugye nagyon szimpatikus, hogy mit tudom én, Steam kulcssal, tudod. És akkor nem érzed úgy, hogy vettél egy CD-s játékot, ami majd összekarcolódik, és akkor visszlát. Igen, mondjuk egyébként annak van realitások, tehát a Steam kulcsot adnak. Igen, és akkor ilyen leárazva, tehát legalábbis én legutoljára azt láttam, ami körülbelül 2 éve volt. Tehát, hogy... viszont emlékeztek a gamerre? Az is ment valamikor, aztán az csődbe ment, mert én azt egy időben vettem is. Melyik ez? Én ezt nem gamer. Ilyen pirossal volt ráírva, hogy gamer. Az nekem is rémlik. Viszont a Commodore világot kivette annó. A Commodore-om nem volt. Azt én szerintem igen. Meg utána volt, amikor már PC-s korszak eleje volt, akkor volt egy Alap-Alap nevű magazin, az meg van? Az nekem kimaradt. Gyerekek, olyan újságokat olvastunk, amit konkrétan ennyi... A hallgatók 95%-a nem valószínű. Ja. De még mi se. És most vadul bújják az internetet, hogy mik lehettek ezek. Most valaki kérdez, de keressen már erre a gamerre, mert én most nem tudok, mert nem kezdek el itt pöttyögni, meg izé. De hogy ez mikor volt? Tehát most ez érdekel, hogy miért nem tudtok róla. Tehát most csak én vettem egyedül? Tehát, hogy én... Gamer magazin. Kiderül, csak Miskolcon volt ilyen. Igen. És egy bácsi fénymásolt, és ilyen full kamuk voltak benne. És teljes játékot meg ő rakta össze, tudod, így ott ilyen point and click game maker, tudod, voltak ilyen alkalmazások. Magyarország első videós gamer magazinja. Így már rémlik a logója, mert nem piros a logója, hanem fehér, Alex, csak segít. Hát de piros a háttere, nem? Igen, a háttere piros. Én a mai napig nem vágom, de még a Google-ön se találtam. Ja, ez a gamer mag, ez ilyen GameStar koppintás, nem? Nem, a PC gurunak volt talán egy abból szálltak ki páran, és akkor csináltak egy újat, mert hogy nem jöttek ki velük, vagy mit tudom én mi volt. Hát aztán... ez tulajdonképpen, hogy mennyire sokáig húzt ez az újság, hogy a legfrissebb szám az a Doom 3 fő címlapon, tehát hogy... Igen, azt mondom, hogy az egy idő után csődbe ment, tehát vagy nem tudom mi lett vele. Hát közel 2 évet bírtak. Igen, tehát hogy viszont azt tudom, hogy igen, tehát hogy azt abból vettem egy párat, ahogy emlékszem. És az volt a Steel Panthers ez volt a teljes játék benne. És most így keressetek rá, hogy ez egy milyen játék volt, tehát hogy... De várj, 2003-2004-ben azért az... Oké, én vágom, csak hogy így most egy ilyen... Tehát, hogy ez még telefonon Java játéknak is ciki lenne, tehát hogy... hogy hát igen, azért ez elszállt itt azért ez a típusú idő. GameStar-ban talán az első egyik teljes játék a Fallout volt, ha jól emlékszem. De lehet, hogy nem a GameStar volt az, amiben ez volt az első teljes játék, amit kiadtak így lemez újságba. Vagy nem lemez újságba, tehát lemez mellékletként. Tényleg fiúk, nektek az fejben még úgy megvan, hogy volt egy olyan időszak, amikor az interneten található adat volt a nem megbízható, és a nyomtatott volt az érték. Mert azt biztos jobban tudták, stb. Azt olyan emberek írták, akik... Értitek? Hát, alapvetően egyébként szerintem ez valamilyen szinten még most is áll. Valamilyen szinten igen, viszont az online dolgoknál ugye már az van, hogy rengeteg ember tud hozzászólni, vagy reflektálni rá. És emiatt a közönségnek, meg a közösségnek a tudása érvényesül egy-egy cikk alatt. Egyébként igen, ezt megfigyeltem, hogy most már átmentünk egy olyan fajta mentalitásban, én mit tudom én, ide így az egész világ, ugye, hogy most már inkább mindenki csak itt van, mert itt hozzá tud szólni. Tudod, tehát, hogy a tévébe ugye nem tudsz hozzászólni, ezért kezd így ennyire befutni ugye a YouTube. Én hozzá tudok. Szerintem ez a dolog, tudod, mikor fordult meg? Mikor? 20 perc? Nem, amikor Amerikában volt a New Republic botrány. Az megvan? Nekem nincs. Nincs, jó. Akkor nagyjából jó évben elmondom. A New Republic az egy, hát elég, nem is azt mondom, hogy sznob amerikai lap volt, de ugye azt, főleg azok olvasták, akik számítottak, tehát akik az amerikai közéletben számítottak. És hát ugye a New Republic úgy is definiálta, meg úgy is pozícionálta, hát politikusok, bankárok, ilyenek, tehát akik tehát így Bush így ezt olvasta, tehát így, nem is feltétlenül Bush, de elődei meg az ő körülvevő emberek biztos. És tehát az a lényeg, hogy ez a lap úgy pozícionálta magát, hogy ők az etalon, ők az Atya Úristen, és hát mindenki ehhez képest helyezkedett el. És azt hiszem 98-ban volt az a botrány, ami hát tulajdonképpen megfordította ezt az egészet, hogy akkor az interneten van a megbízható adat, és az újságba leírhatnak bármilyen kamut. Volt egy Stephen Glass nevű publikátor így az újság berkeiben, és azt hiszem valami 44 cikkből, amit írt így a működése során, 38-ról vagy 30 akárhányból kiderült, hogy teljesen kamu, tehát hogy full légből kapott valótlan adatok alapján megírt cikkek voltak. És ezt a Forbes Digital buktatta be ezt az egész történetet, és ugye hát ők egy ilyen viszonylag új internetes, tehát internet alapú médiumnak pozícionálták magukat. És hát akkor fordult meg a közvélekedésben ez a dolog, hogy hát tulajdonképpen a nyomtatott sajtóban is leírhatnak full kamut. Igen, egyébként. Hát bárki leírhat bárhol kamut. Csak hát most már ugye az interneten is nagyon hamar le lehet menteni, meg tovább veszik, és onnantól hiába törlöd ugye a posztot, mert régen ez volt, hogy ja, hát letörölték már, miről beszélsz. De most már screenshot, mint volt most ez a csaj, aki kirakta, hogy fú, gyémántot kapott Valentin napra, és minden igazi férfi, aki vagy gyémántot vesz, és aki meg nem tud, az meg egy lúzer. És loser, gyorsan lekapta ugye ezt a Facebook posztot, de hát addigra már a cinken, meg mindenhol ott volt screenshot. Archiválták. Persze, archiválták. De amúgy nem csak az, tehát az is olyan gagyi volt, mert a Facebookon tudod, van ez a szerkesztés, hogyha valamit elírsz, vagy ilyesmi, akkor meg tudod szerkeszteni, de ha rányomsz, hogy szerkesztés, akkor ott van a régi poszt, és így összerkesztette, és így hopp, eltüntettem, kesz! Igen. Vajon. Na jó van, srácok, viszont egyébként véget ért már az adás. Valaki írja, hogy a MyVip Ági nagyon kedves, mert mindig küld nekem szülinapi köszöntőt, és tényleg. Tehát amikor felmentem MyVip-ra, csak az volt, hogy boldog szülinapot, boldog névnapot, így egymás után 6-szor, tudod, mert már olyan régóta nem néztem meg, és a MyVip Ági küldözgette nekem, ő engem is szeret, tehát Káveri, még nekem is lenne egy kérdésem, szeretném tolmácsolni a hallgatóknak a hozzászólásait. Páran a spam oldaladra kérdeztek rá, hogy mi a helyzet ezzel. Abszolút jól tettétek, nekem is eszembe jutott ma. Annyi munkám van és volt most, hogy egyáltalán nem tudtam vele haladni, tehát abszolút semmi gyakorlatilag. Annyi, hogy ma eszembe jutott. Jövő héten, ha sikerül egy kis időt takarítanom rá, akkor szerintem akkor elkezdem. Buci macit vagy tudorkát nem olvastok. És így zára gondolatként, fiúk, ez majdnem egy 1 millió dollárt érő adás volt, mert amíg ment az adás, addig kb. 1 millió dollárral nőtt a Kickstarteren a Pebble-nek. Szerintetek így utólag, satszipan, meg meddig fog ez 31 nap alatt elmenni? Hát jövő hét keddig satszoljunk. Szerintem 5 millió rámegy még, tehát 9 millió lesz. Én egy olyan 15-re tippelek. Én is 15-re tippelek. Ezt írjuk is be a doksiba, hogy ki mennyire tippelt. Na, Balázs, tegyen! 7 euró. 25-re. 7 millió dollárra tippelek. Én 2-re. Na jól van, akkor kösz, hogy itt voltatok, és jövő héten találkozunk. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!